NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Mensen mogen alleen horeca bezoeken als ze een vaste zitplaats hebben en 1,5 meter afstand kunnen houden. Dat heeft de missionair premier Rutte bekendgemaakt op de coronapersconferentie. Alle horeca moet voorlopig om middernacht sluiten. Live optredens in cafés en tv-schermen op terrassen zijn niet meer toegestaan. Discotheken en nachtclubs gaan dicht. Koninklijke Horeca Nederland noemt die nieuwe maatregelen het toppunt van symboolpolitiek, waarbij de horeca weer wordt opgeofferd. De branchevereniging verwacht dat veel ondernemers weer een moeilijke tijd tegemoet gaan. Alle Olympische turners van de Nederlandse ploeg zijn vandaag negatief getest op corona. Dat geldt ook voor de atleet die eerder positief werd getest. Uit voorzorg zullen de turners en staf van het vrouwenteam de komende dagen individueel trainen. Als alles goed gaat, kunnen de turners vanaf woensdag naar Tokio. En in Nigeria zouden gewapende mannen zeker 45 mensen hebben doodgeschoten. Het gebeurde in de stad Faru in het noordwesten van het land. Volgens inwoners en een ziekenhuismedewerker kwamen meer dan 100 mannen op motoren de stad binnenrijden en schoten ze in het rond. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Jeroen Stomphorst en Margje Fixen. Een hele goedenavond. Twee keer een forum op deze vrijdagavond in Langs de Lijn en Omstreken. Natuurlijk het nieuwsforum met politiek verslaggevers Floor Bremer en Gerard Beverdam en oud-SP-Kamerlid Ronald van Raak. En met dat forum praten we na 9 uur over de vernieuwde coronamaatregelen en over de aanslag op Peter R. de Vries. En voor 9 uur is er ruimte voor het tourforum. De mijlpaal van Mark Cavendish wordt besproken door Henk Lubberding en Iris Slappendel. Tot 11 uur dus Langs de Lijn en Omstreken. Ja, wie spelen er zondag in de finale van Wimbledon? Welke twee mannen? Nou, één naam is bekend. Dat is Matteo Berrettini. Daarover later meer. Maar ja, wie is zijn tegenstander geworden? Want dat is volgens mij, Mark Brasser, net bekend geworden. Dat is inderdaad net bekend geworden, Jeroen. En je had het net over Mark Cavendish. We zitten een beetje in de tijd van de 30. De 30, dat is het getal een beetje deze dagen. Gisteren hadden we de 30ste overwinning in de Giro van Marianne Vos. Vandaag de 34ste van Cavendish, die je net noemde. En daar kwam vandaag de 30ste Grand Slam finale voor Novak Djokovic kwam daar nog eens bij. Hij won zojuist in een heerlijke wedstrijd van Denis Shapovalov. 7-6, 7-5 en 7-5. Het was ontzettend close. Djokovic staat nu nog op het centercourt. Je hoort het applaus. Hij wordt geïnterviewd. Geeft alle credits aan zijn Canadese tegenstander. Want die heeft een geweldige wedstrijd gespeeld. Als je heel kritisch bent kun je ook zeggen dat Shapovalov het op sommige momenten wel heeft laten liggen. Serveerde voor de eerste set. Ja, serveerde hem niet uit. Sloeg hij een dubbele fout op in de tiebreak van de eerste set. De tweede levert hij zijn service in bij 5-5. Ook door een dubbele fout. Je ziet toch dat als hij onder druk komt, die jonge jongen, ja, dan zie je dat hij wel wat foutjes maakt. En dan vooral in zijn service games. Maar goed, ja, je staat tegen Djokovic op het centercourt. Die geen fouten maakt. Die precies weet wat hij moet doen op de goede momenten. Die precies weet wanneer hij wel in moet komen. Wanneer hij de druk erop kan zetten. Wanneer hij een keer serve en volley kan spelen. En ja, Shapovalov, ja, het is zuur. Hij krijgt alle complimenten ongetwijfeld. Maar ja, hij staat met lege handen in 3 sets eraf. Nou, eerder vandaag plaatste Matteo Berrettini zich dus voor de finale. Ik zei het zojuist, hij versloeg Federer Beul Hurkacz in 3 sets. Berrettini is de eerste Italiaan sinds de invoering van de proftennis in 1968 die de finale van Wimbledon haalt. Na afloop was hij sprakeloos. I have no words, really. Just thanks and I need, I think, a couple of hours to understand what happened. I just know that I played a great match. I'm really happy. I'm really glad to be here. I enjoy the crowd. My family is there. My whole team. And I think I never dreamed about this because it was too much, you know, and even for a dream. So I'm just so happy. Nothing. Grazie. Prachtig om dat te horen. Hij heeft wel een paar uur nodig om hier van bij te komen. Zegt hij. Ik heb hier zelfs nog nooit van gedroomd. Want zelfs voor een droom was dit te gek. Ja, Mark, dat zegt wel heel veel. Hè? En ja, deze jongen staat niet zomaar in de finale. Of is dat niet zomaar? Nee, hij staat zeker niet zomaar in de finale. Hij had natuurlijk in aanloop naar Wimbledon had hij Queens gewonnen. Dat zegt wel iets. Niet alles, maar wel iets. Hij is in grote doen. Heeft wapens. Zeker voor op gras. Heeft een geweldige eerste service. Kan veel met zijn backhand. Slice die mee. Kan hij veel mee ontregelen. En als hij onder druk komt te staan, kan hij, dan kan hij met die backhand slice zich onder die druk vandaan spelen. Maar hij heeft vooral een mokerharde voorhand. Daar staat hij enorm mee uit te delen. Ja, en als die ballen goed vallen, dat was tegen Hurkacz het geval, dan Hubert Hurkacz, dan wordt het een lastig verhaal. Het was een veel mindere wedstrijd. Hurkacz kwam wel een break voor nog in de eerste set, maar die verloor toen 11 games op een rij. Dus het momentum viel daar naar Matteo Berrettini. Het was knap nog om te zien hoe Hurkacz in de derde set nog terug wist te komen, die derde set nog wist te winnen. Maar toen één break in de vierde set was voldoende voor Berrettini om hem binnen te halen. Die was zijn hoogtepunt een beetje kwijt, Mark. Want die heeft natuurlijk Medvedev verslagen, Federer. Ja, en misschien kan je het niet zo lang volhouden, dat niveau. Nee, hij staat gewoon tegen een hele goede grastennisser. Staat hij gewoon, kijk, de Federer, met alle respect, is toch niet meer de Federer op Wimbledon van een x-aantal jaren geleden. En deze Berrettini, hoewel hij misschien bij het grote publiek de naam nog niet heel bekend is, is gewoon een speler die in de top 10 van de wereld staat. En wat ik zeg, die veel graswedstrijden in de voeten heeft, die bulkt van het zelfvertrouwen. Hij zei na zijn tweede of derde ronde partij, zei hij al, ik heb alles in me om dit toernooi te winnen. Zo speelt hij ook. Dat straalt hij uit op de baan. En dat vertaalt zich in zijn spel. Het is ongelooflijk hard bij vlagen. Ik weet nog dat we de tweede ronde, kan je misschien nog herinneren, dat hij tegen Botik van de Zandschulp speelde. Ja, die kreeg af en toe best wel een breakkans. Of een kansje om Berrettini misschien een beetje pijn te doen. Aan het twijfelen te brengen. Ja, en die serveerde hij zichzelf weer uit de problemen met kanonskogels. Ja, dan sta je als Botik van de Zandschulp. En ook wel een beetje als Hurkacz vandaag erbij. Hier is gewoon niks tegen te doen. Maar eerst was hij dus vol bravoure. En ik heb alles in me om dit toernooi te winnen. En nu staat hij in de finale. En dan zegt hij, ik durf het niet eens te dromen. Ja. Een andere Berrettini nu. Ja, dat is een iets andere Berrettini inderdaad. Nu de druk wat gaat toenemen, kruipt hij iets in de bescheidenere rol, om het zo maar te zeggen. Misschien ook wel een beetje in de underdog rol. Natuurlijk is hij de underdog. Op het moment dat hij die woorden uitsprak, wist hij nog niet dat hij tegen Novak Djokovic ging spelen. Maar goed, hij is daar in de underdog. Maar goed, zondag, wie weet wat hij van daaruit kan doen. Dat alles of niet spel soms, of dat harde spel, als hij de druk niet voelt, die zal hij ongetwijfeld wel gaan voelen, want het is een Grand Slam finale. Het is de mooiste Grand Slam finale waar je in kunt staan op het Center Court van Wimbledon. En dan ook nog eens tegen de nummer 1 van de wereld. Ja, dat doet heus wel wat met hem. Maar goed, we gaan allemaal zondag zien inderdaad of hij daarmee om kan gaan. Nog één ding, Mark. Het is die eerste Italiaan die op Wimbledon in de finale staat. Hè? Dat is toch ook wel apart? Ja. Nou ja, goed. Ja, is dat apart. Hoeveel hebben wij er gehad bij de Nederlandse, bij de mannen? De twee, geloof ik, hè? Ja, nou ja, goed. Wij zijn natuurlijk ook niet echt... wij zijn wel een tennisland. Maar goed, een finale halen op Wimbledon. En natuurlijk zeker als je natuurlijk naar de afgelopen 15, 20 jaar kijkt. Waarin natuurlijk Federer, Nadal, Djokovic en ook Andy Murray de boel domineren. Het is nog niet zo geweest. Kijk, Italianen zijn natuurlijk normaal gesproken ook geen grastennissers. Die worden opgegroeid. Ze zijn opgegroeid op het gravel. Zoals wij in Nederland ook opgroeien op gravel. En hij heeft dat doorbroken. En de Italiaanse winnaar. Nou ja, goed, nogmaals, dat gaan we zondag zien of hij dat ook nog kan bewerkstelligen. Maar goed, dat hij er staat is natuurlijk prachtig. Iets om naar te kijken. Dankjewel, Mark. Mark Brassen was dat over de Wimbledon finale. En dan de Tour de France vandaag, etappe 13. En dan ook nog op een vrijdag. Is dat een vraag om ongelukken of heeft iemand toch een geluksdag? Dit is een klassieke sprint als etappe. We hebben een kopgroepje van 3 man. En die worden straks ingelopen voor de finale. Er is er eentje bij die wel veel overwinning heeft behaald. 5, Pierre Latour. Hij heeft trouwens bijnamen gegeven aan zijn benen. Bernadette is zijn rechterbeen en Brigitte is zijn linkerbeen. En dan praat hij met ze tijdens een training. En met nog iets meer dan 1,5 uur voor de boeg is het geen vrede meer tussen de 3 vooraan. Ze rij je nu weer door zo'n prachtig dorpje heen. Mensen staan daar aan de kant van de weg. Nederlandse vlaggen zelfs. Veel vakantiegangers die kijken allemaal naar het peloton dat daar rijdt. En dat zich eigenlijk klaar aan het maken is voor de grote finale van vandaag op weg naar Carcassonne. Waarschijnlijk voor het eerst in al die jaren een massasprint in Carcassonne. Ai, dat is een gruwelijke valpartij weer. In een stuk naar beneden. Er zijn renners ook in het ravijn gevallen. De kermgekrijs. Oh, er zijn er een hoop renners hier onderuit gegaan, hoor. Krakend carbon. En ik denk ook dat het te maken heeft met losliggend split. Nul signalisatie. De renners in de val gelokt. Simon Yates ligt daar op de grond. Kloege, de Duitser, is afgestapt. De twee koplopers zijn trouwens zomaar spontaan ingelopen. Ze zijn er aan begonnen. Op weg naar Carcassonne. Alle hens aan dek. Daar komen ze, de sprinters. Cavendish gaat het niet halen. Een bol, die kan het niet bolwerken. It's now or never for Mark Cavendish. Komt Cavendish er toch nog uit. Cavendish in het groen. Oh, I think he has done it. 34. He has got there. Hij is naast de grote Eddy Merckx gekomen. That was amazing. Ja, we spreken de etappe na met Iris Slappendel en Henk Lubberding. Nou, wie wil er als eerste iets over Cavendish zeggen? Durft niemand. Dames gaan voor, toch? Oh, heel goed. Heel mooi gezegd, Henk. Iris, de grote Cavendish mag je nu wel zeggen bijna. De grote Cavendish. En de grote Cavendish-show vandaag. Of de grote Quickstep-show misschien. Ja, mooie overwinning. Hij wilde zelf natuurlijk niet over dat record praten, hielden we de afgelopen twee weken. Maar je zag toch wel duidelijk bij zijn reactie aan de finish. En hij liet het woord history ook wel een paar keer vallen. Dus ik denk dat hij er stiekem toch wel een beetje mee bezig geweest is. Nou, we hadden net een Italiaan die wint bij tennis en die weinig kan uitbrengen. Maar Cavendish die werd natuurlijk ook gevraagd na zijn finish wat hij van deze ervaring vindt. En dit was het enige dat hij kon uitbrengen. I'm afraid I'm so dead. 220 kilometers in that heat. That wind. That final. I went deep there. I went deep there. Het is nummer 34 voor Cavendish. Een getal dat lang onbereikbaar leek. Niemand minder dan de kannibaal. Eddy Merckx had het record van 34 ritzegens in de Tour de France in handen. De man, de keizer, de koning of met welke superlatieve ik aan het moeten kleden, Eddy. Cavendish of Huushoff? Cavendish of Huushoff? Cavendish! Merckx, als laatste gestart, toonde nog eens zijn suprematie. Door ook deze tijdrit sneller dan alle anderen af te leggen. Cavendish pakt zijn 19e etappezege in 4 rondes van Frankrijk. Eddy Merckx, waarschijnlijk de kampioen aller tijden van de internationale wielerstof. Links van de weg Cavendish. Oh, maar tegen Kasper. Kasper heeft op. Rechts Cavendish. Maar het is Cavendish. Aankomst op de top van de Ventoux. De sadist. Na een tijdje in het gezelschap van input te zijn gebleven, ging Merckx alleen. Wat van Aert of Philipsen deed, is Cavendish voor Philipsen en Van Aert. Alweer Cavendish. Eddy Merckx, 6 etappezegens. Winnaar van het punten-, berg- en ploegenklassement en de eindzege. 34. Je doet er dus niks tegen. Ja, Henk, jij dan. Jij kwam in het peloton eind jaren 70, toen Merckx zijn laatste jaren reed. Ben jij hem tegengekomen? Ja. Ik had bewondering en ik had respect voor die man. Ja, wie wou er geen Merckx zijn? Dus, was het ook jouw grote voorbeeld? Ja. Toen ik echt een beetje redelijk aan de front begon te fietsen, toen was hij toch wel. Toen me een beetje begon te interesseren wie er eigenlijk allemaal in zo'n profpeloton zaten. Ja, toen viel zijn naam op alles willen rijden. En de naam Cannibaal te danken aan zoveel overwinningen die hij boekte. Hij kon echt alles, hè? Ik bedoel, Kevin is een sprinter, maar hij was een alleseter, hè? Ja, nou, hij was niet een echte sprinter, maar hij kon gigantisch hard naar de streep toe rijden. Dus dat hij sprinters op die manier ook heel moeilijk maakte. Ja. Maar ik ben in 77 prof geworden. Toen had hij nog een redelijk goed jaar. Ik kan me nog een keer een rit herinneren in Parijs-Nice. Dat Freddy Maartens hemzelf achter dat kopgroepje waar ik in zat moest rijden. Want anders zou die jonge Lubberding prijs niet gaan winnen. Nou, dat konden die mannen niet verteren. En Merckx profiteerde die rit. We kwamen met een man of 20 naar de streep toe. En Merckx die kende die aankomst, denk ik, van haven tot god. Want hij zat op precies goede moment, plaatste hij een jump. En dat zie ik nog zo voor me, hoe die daar won. Maar hij was toen al wel de merks die veel zat te sleutelen, waar de verhalen over gingen van... Ja, hij verzint het s'nachts nog om een mechanieker uit zijn bed te bellen van... ik wil een korte stuurnokkie erop of een langere. Het was nooit goed. Ze moesten altijd... met de jaren werd het erger. En ik kan me wel herinneren dat hij onderweg altijd een sleuteltje bij had... en dat hij dikwijls moest stoppen onderweg om het zadel nog een keer iets hoger. Dus dat, de twijfel die sloeg gigantisch bij hem toe. Het werd alleen maar erger. Wat is nu je advies aan Cavendish dan? Nu stoppen gewoon? Nee, een sportman moet stoppen wanneer hij zelf vindt dat hij moet stoppen. En de een die wil op een hoogtepunt stoppen. En de ander die wil ook, aftakeling wil ik het niet zeggen. Maar toch wel, ja, je eigen moment kiezen. En ik heb dat met zoveel sportmensen gezien. En dan denk ik, de media die maakt zich er veel te druk om. Laat die sportman dat zelf weten. Hij is ook zelf gaan sporten, dus laat hem het uitzoeken. Nee, maar ik zou het jammer vinden dat hij nu ging stoppen. Vind je het mooi, Iris, dat je het nu meemaakt ook? Dat er dus iemand... qua etappezegers dan op gelijke hoogte komt? Want Eddy Merckx, dat is toch wel ook voor jouw tijd natuurlijk? Dat is wel een beetje voor mijn tijd, ja. Dat durf ik wel te zeggen. Ja, een beetje ook, hè? Ja, een beetje wel. Nou ja, goed, ja. Je kent het natuurlijk wel van de verhalen... maar het is niet, het is niet iets per se iemand waar ik tegenop keek of zo... toen ik begon met fietsen. En Kevin is trouwens ook niet, maar... Het is ook wel voor jouw tijd. Nou, nee, misschien een beetje na of tijdens mijn tijd. Maar ook omdat het een sprinter is. En ik denk dat... ik was zelf helemaal geen sprinter. Dus ik denk dat je toch als beginnende wielrenner... een beetje zoekt naar die personen waarmee je soort kunt... spiegelen, of in elk geval zou willen spiegelen, zeg maar. Wij, is er een vrouwelijke Cavendish? Of Merckx, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, dat is Marianne Vos. Daar hoef ik niet over te twijfelen. Nee. Gianni Longo? Nee. Absoluut niet. Nee. Dat is misschien de Henk Lubber ding. Nee, Vosje, ik zie ze nog zo komen. Zo'n jong grietje. En wat ze toen allemaal al kon. Zo allround ook. Ongekend. En een ambassadrice voor de wielersport geweest. En nu nog steeds. Ja. Dus ze heeft niet alleen maar dat ze de sport op een hoger level tilt... omdat ze zelf zo goed is, maar ook een geweldige ambassadrice. Ja. Wat ik wel ook zie, ook in vergelijking met Cavendish en Vos... is dat ze allebei zo intens van genieten van het wielrenner zijn, zeg maar. En dat vind ik wel heel inspirerend. Is dat altijd zo geweest? Want, of is dat toch wel iets meer op latere leeftijd? Vos zie je nu inderdaad genieten, Cavendish ook. Ja. Maar vroeger was het misschien toch meer echt... alleen maar gaan voor het allerhoogste? Ik denk dat Marianne wel altijd... Ik ken haar natuurlijk redelijk goed. Lang ploeggenoten geweest. Maar bij Marianne heb ik dat wel altijd gezien. Dat ze dus gewoon dat spel heel graag speelde. En dat ze daarbij nog heel erg goed was. En natuurlijk heeft iedereen zijn hoogte en zijn dieptepunten. Maar ja, ik vind Marianne wat dat betreft wel iemand die altijd ook... ik sluit me helemaal aan bij Henk's woorden, maar ook heel erg zichzelf altijd is gebleven. En misschien bij Cavendish zou je van een afstandje kunnen zeggen dat hij iets meer... En nu vind ik het ook wel een heel inspirerende persoon. Terwijl misschien 10 jaar geleden dat je dacht van... Nou, wat een beetje irritant, arrogant sprintertje, weet je wel. Ja. En nu zie je het eind nadert, want ja, leeftijd gaat tellen. En dat zie je bij Marianne ook. Hij zegt toch dat het niet alsof de eerste etappe-overwinning is. Ja, maar dat zijn echte liefhebbers van de sport nog. En jankende Kevin dus bij zijn eigenlijk misschien zijn laatste wedstrijd Gent-Wevelgem. Ik zie dat nog zo. Dan denk ik, ja, dat zou toch zonde zijn van zo'n karakterman. Ja. Of kaart van dienst, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Nog even, kijk, ze zijn nu even op gelijke hoogte. Maar kan je ze, zijn het vergelijkbare grootheden? Nee, toch? Nee, Merckx is natuurlijk een echte allrounder. En Tour de France 5 keer winnen, jongens. Ja. En dan nog zoveel andere grote klassiekers. Nee, dat kun je niet vergelijken met een massasprinter. Alleen, ik denk niet dat Cavendish daar zo mee in de weer was met dat record. Ik zag vandaag een hele duidelijke, redelijk ontspannen Cavendish. Dat kon hij eerder ook niet. En iemand die al een paar ritten wint in de Tour... Mm-hmm. Die blijft nu zitten wachten en heeft vertrouwen in Murkoff... die hem wel goed gaat afzetten. Nou, dat had hij, als je nog geen etappe had gewonnen, had hij dat niet gekund. Dan was hij op een wiel gesprongen. Jij zegt hij was er niet mee bezig, maar met dat record. Maar de ploegleider van Merck Cavendish, Patrick Lefevre, die vertelt op het moment dat duidelijk werd dat Cavendish naar de Tour zou gaan, hij gelijk met het record bezig was. Hij was gemiddeld aan het focussen. Ja, ik heb daar gewonnen zoveel jaar geleden. Dat zijn mijn aankomsten. En natuurlijk die fantastische lead-out. Hè. Ja, evenaart hier het record aan een aantal etappenzegers van Eddy Merckx. Wat zeg jou als Vlaming, als Belg dat? Ja, ik ben een grote fan van Eddy. En hij weet dat. Mark trouwens ook, want dat is ook de reden waarom als journalisten hem altijd vroegen van ja, waarom wij er niet over praten. Eddie was erbij toen hij zijn contract tekende bij ons in Brussel. Hij zit in de raad van bestuur. En ja, voor Mark staat Eddie Merckx ergens bijna aan de sterren. En hij durfde uit respect voor Eddie dat eigenlijk niet aan te raken. Maar hij heeft het gedaan en hij heeft nog kansen. Hè? Wij moeten Pyreneeën over, maar dan zijn er weer kansen. De keer dat je op de fiets zit, wel, het is ook een winnaar, hij is ook een winnaar. En records zijn om er verbroken te worden en we gaan dat natuurlijk proberen. Ja, dat was Patrick Leverve, de ploegleider van Mark Cavendish. Iris, nog weer verder in perspectief plaatsen deze overwinning vandaag. Je kunt ook zeggen, een boel concurrentie is er niet meer. Nee, ja, goed. Hij heeft wel alles mee, deze Tour. Dat is zeker wel waar. Je moet wel echt goed zijn. En je moet waarschijnlijk tegen een sprinter niet zeggen van... ja goed, er is weinig concurrentie, dus het is makkelijk winnen. Maar je kan je niet voorstellen dat Ewan bijvoorbeeld... als hij niet zo hard was gevallen, eens een keertje had gewonnen. Nee, ja. Toch? Nee, dat heb je helemaal gelijk in. Ik denk dat ja, net wat je zegt... Cavendish heeft alles meegehad, deze Tour. Mm-hmm. Maar ja, dat hoort er misschien ook bij, toch? Dat die geluksfactor... Ja, maar het is altijd wel jammer dat sprinters uitvallen en klassementmannen uitvallen in de Tour. Dan krijg je toch een ander beeld. Mm. En dan zie je dat ze sowieso wel een goede ploeg hadden voor de Tour. Maar met een Ewan erbij, die zelf positie kan kiezen, wordt het toch een ander verhaal. Merlier stapt eruit, daar was ook niet uit wilde, ook valpartij. En het was misschien ook daarom op, ik weet het niet. Maar in ieder geval, dan vallen er al grote sprinters weg. En dat is altijd jammer. Maar goed, hij zit er en het is wat Iris zegt. Ja, je moet het dan nog wel doen. En met zo'n Morkov, ik heb er nog niet één zo goed gezien als hem. Ja, dan kun je bijna niet verliezen. Maar toch moet je het wielmaar zien te houden. En het geduld hebben in dit geval vandaag. Om te blijven zitten en wachten op Morkov dat hij toch aangaat. Ja, dat is... Nu loopt het allemaal. Wat ze vandaag in de finale deden was ook wel echt heel knap, hoor. Vond ik, Ja, ze doen dat eigenlijk de hele Tour al, dat ze elkaar weten te vinden. En als ze elkaar kwijt zijn, niet in paniek raken. Dan gaat er eentje al anderhalve kilometer voor de streep. Die gooit de tempo er zo hoog op, omdat hij weet, dat moet ik doen. Anders is tempo te laag en komen ze van achteren. En dan wordt hij misschien ingesloten. Nou, we zagen dus ze denken allemaal samen. Een inimini-treintje, nou, eigenlijk een locomotief met een wagonnetje erachter. Van DSM, Kees Bol. Daar letten we natuurlijk ook een klein beetje op als Nederlanders. Iris, waar ging dat nou mis? Want eventjes leek je toch heel goed te zitten, Bol. Ja, ik denk dat bij Kees Bol zelf misging. Want hij had echt een supergoeie lead-out van Eekhoff. Werd heel goed geplaatst eigenlijk. Maar ik denk dat hij echt niet de benen heeft dus deze Tour. Ja, het is echt wel jammer. Hij kon het tempo niet aan. Nee. Nee, hij staat achter de valpartij. Hè? Heeft daar ook iets recht moeten zetten. Hij is niet in superdoen. Of hij echt een rassprinter is, vind ik eigenlijk ook niet. Hij moet ook altijd eigenlijk de sprint aangaan. Omdat hij toch wel moeite heeft om die echte sprint in te zetten. Die dus, jump, bedoel je? Ja. Hij heeft niet die explosiviteit van zo'n pure sprinter als een Cavendish. Nee. En kijk, als een duwtje uit een doosje komt. Hij moet echt gewoon, is hij dan een machtsprint? Hij is meer een machtsprinter en moet dan de ruimte hebben. En vandaar dat hij ook vaak vroeg begint. Maar... Ik zou, als ik die ploeg was, toch... Als ik die Eekhoff nog zie doen, die zat ook bij die valpartij. Die heeft ook iets recht moeten zetten. Ja, die zou ik eens een keer in ontsnapping... niet meer op Kees. Laat hem een beetje met rust. Misschien wel even een speciale vermelding voor Danny van Poppel vandaag. Want die sprintte wel netjes naar de vijfde plek. Dus dat vond ik wel. En helemaal toch helemaal zelf. Zonder treintje of iets. Ja, die kan goed positie gezegd worden. Ja, we hadden het al even over die val, waar Bol dus ook bij betrokken was. En er ging over die val even een verhaal rond dat er geen waarschuwing zou zijn geweest. Dat het gevaarlijk was. En dit zei Sebastian Timmerman, onze verslaggever op De Motor, erover. Die waarschuwing die was er wel, want die heb ik met eigen oren gehoord. Er is gewaarschuwd voor losliggende stenen in een bocht, heuvelaf. Maar het was, 5 seconden, 10 seconden bij wijze van spreken, voordat die valpartij plaatsvond. Dus dan heb je als ploegleiding natuurlijk nauwelijks nog de tijd om de communicatie te pakken en om je renners te verwittigen. Dus er is wel gewaarschuwd, maar het was heel laat. Ja, maar dan denk ik dus, dan is er dus niet gewaarschuwd, toch? Als het zo laat is, dat komt toch nooit meer bij die renner? Nee, daar kun je dus niks meer mee. En dat is wel een grote fout van de organisatie. Die rijden ver genoeg voor de koers uit. In ieder geval, voordat de koers begint, rijden er al mensen een parcours over. Ja. Die hadden al lang. Ik denk, hebben ze dan in Frankrijk geen bezemwagens? Er gaan een reclamecaravaan overheen. Er gaan allerlei mensen. Ja, maar er is niemand die schijnbaar inzijnt. Alleen nu kwam het wel heel slecht uit. Ze begonnen net voordat het zover was, net een beetje het tempo op te voeren in het peloton. En dan zie je dat één renner eigenlijk misschien schrik van die grind. Die stuurt een beetje naar buiten. En mee, ja. Op dat moment wil er iemand rechts passeren. Ja, die gaat de berm in. En de rest die schrikt zo hard, die gaan remmen op dat losse grind. Ja, dan dat is het einde verhaal. Zegt er zoveel zal, hè, met dat grind. Ja, ja. Nou, gewoon Yates breekt zijn heup erbij. Ja, maar ik verzeker je, als je er op dat grind valt, je kunt beter op een gladde weg vallen met die snelheid. Ja. Maar nu die steentjes, dat trekt dat vel helemaal kapot. Dus dat is niet prettig. Ja, want dat is zo lekker dat je niet meer vies zeer is, toch? Ja. Als je dat ziet, hè? Ja, soms zie je die blik van jou ook. Ja. Steentjes, alsof je het weer voelt. En dat ze ook daarna nog helemaal weer zo van dat... Uit dat dal omhoog moesten klimmen. Oh. Ja. Ja. Arm, en het waren geen gewone struiken, het waren pikstruiken, hè, met die stekels eraan. Je kon het echt zien, hè, ze pakten het niet echt vast. Hè. Ja. Maar terugwerkende kracht dat Kees Bol nog eigenlijk zo meespint, is eigenlijk heel bijzonder. Ja, die zat er wel bij. Ja. Ja. En morgen vertrekt het peloton vanuit Carcassonne langzaam richting de Pyreneeën. Heuvelachtige rit is het, 184 kilometer lang. Wel wat klimmetjes natuurlijk, tweede, derde categorie, maar nog geen echte grote jongens, Iris. Geen problemen dus voor Pogacar morgen? Nee, dat denk ik niet. Nee. Hij gaat gewoon nog even een dagje rustig aan doen. Ja, dan sowieso. Het hele weekend, denk ik. Pas daarna begint het echt. Na de rustdag van maandag gaan we nog eventjes het echte hoge berg in natuurlijk. Ja, maar goed. Hij staat er nog steeds... Ja. Hij staat er nog steeds prima voor, ja. Ik weet niet, ik vind het helemaal niet meer zo interessant om over Pogacar te praten Oké, dan die gaan we dan morgen verwachten. Wie verwacht je dan ja, morgen? Dat vind ik dus wel. Ik zat er in de auto over na te denken. Maar ik vind, het is zo'n etappe dat alle kanten op kan. Hè. Het kan... Ja, hoogwaarschijnlijke vlucht. Ik dacht misschien wel nog een keer Wout van Aert. Ja. Nou, we krijgen in ieder geval avonturiers. Dat moet toch wel. En ik ben er eigenlijk wel zeker van dat Ineos weer gaat pogen om Carapaz met een hoog tempo naar de laatste klim toe te brengen. Ja, ja, vandaag is het ook in de waaier. Dus ja. Het is hun enigste kans. Carapaz is een man van lange adem. Ja, dan moet je de koers hard maken. En het is 15 kilometer naar beneden, naar de finish. Met toch wel een redelijke afdaling, dacht ik. Waar je nog niet echt bij hoeft te trappen. Dus. Oké, nou morgen te horen vanaf 2 uur langs de lijn. Radio Tour de France natuurlijk. Iris Denk, hartelijk dank. Tot zo, dan hebben we het nieuwsforum. Joost Prinsen schreef Na Emma. Een boek over zijn overleden vrouw. Ik ben te oud om nog een façade op te houden. Maar de rouw komt op de meest onverwachte momenten. Een veldboeket van taal. Joost komt. Als taalschat het legendarische Het Boek Ik van Bert Schierbeek. Ons groot dictee-spelspel is er weer. Spelspel. Karst-Janneke Rogaar met alle ouwwoorden in één verhaal. René Appel bespreekt de TNA van Marco van Basten. De taalstaat met Frits Spits. Morgen. Van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Toen ik na anderhalf jaar zinloos gevulde koeken eten uit dienst kwam, heb ik me één ding heilig voorgenomen. Vanaf nu pik ik nooit meer iets. Van niemand. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Jij vertelt wat je hebt bedacht. Wij vertellen wat je nodig hebt. De Hornbach Adviseur. Voor alle vragen over jouw project. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Zit ik te luisteren naar In de Middag op NPO Radio 2... Mm-hmm. Hoor ik in het sterreclameblok ineens een commercial van Mindful met Marijn. Onze concurrent. Nee joh, op zo'n grote landelijke zender? Hoe heeft ze dat gefixt? Ja, misschien moeten we ons daar eens op focussen. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer.

Op zoek naar een spannende date? Via Novamora vind je singles en stellen die hetzelfde willen als jij. Novamora.nl. Gamma bestaat 50 jaar en dat vieren we. Lang leven korting op Isover isolatierol per vierkante meter van 7,99 voor 5,99. Ik kan het, Gamma. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Jeroen Stomphorst en Margje Fixen. Goedenavond, welkom terug bij Langs de lijn en omstreken. Tourforum is achter de rug. We gaan door met het nieuwsforum. Ja, Floor Bremer en Gerard Beverdam zijn twee politiekjournalisten. De een bij RTL, de ander bij het Nederlands Dagblad. Ze zitten hier om met voormalig SP Tweede Kamerlid Ronald van Raak te praten over het nieuws van afgelopen week. Natuurlijk hebben we het dan over de aanslag op Peter R. de Vries en over de persconferentie van 2 uur geleden, waarin weer nieuwe coronamaatregelen zijn aangekondigd. En daar gaan we dan maar ook meteen mee beginnen. Want nu de besmettingen razendsnel oplopen, trekt het kabinet toch weer aan de rem. De horeca gaat tot 13 augustus na 12 uur 's nachts op slot. En meerdaagse evenementen die gaan niet door. Het testen voor toegang zal alleen nog worden gebruikt voor plekken waar je 1,5 meter afstand kan houden en waar je kan zitten. En dat heeft veel nadelige gevolgen voor evenementen en uitgaansgelegenheden. Snappen jullie het, dat ingrijpen een paar weken na de versoepeling? Gerard? Nou ja, het zat niet veel anders op. Als je ziet hoe de laatste dagen gaat, zo'n enorme explosie van het aantal positieve tests. En dan kun je een hele boom opzetten over wat gaat dat doen in de ziekenhuizen. Ja. Maar ik denk dat je ook, als dit zo oploopt, en dat is vanavond ook wel even gezegd, dat je er ook geen zicht meer op houdt van hoe gaat het met die verspreiding. Je kunt ook niet blij zijn als kabinet, ook al zijn er heel veel mensen gevaccineerd, met zo'n enorme circulatie van het virus. Dus dat er wat moest gebeuren, lijkt me duidelijk. Ik denk wel dat het 2 weken geleden veel te positief is gedacht over de mate waarin mensen die 1,5 meter zouden gaan houden. En dat is volgens mij niet helemaal goed gegaan. En zagen jullie dat op dat moment ook al, Floor? Dacht je ook van, wat zijn we aan het doen? Of... Nou, je zag bijvoorbeeld bij het Veiligheidsberaad, die burgemeesters waar ze altijd overleg mee hebben, die geven altijd advies. En die zeiden al van, nou, misschien moet je uitkijken met die versoepelingen, want mensen gaan gewoon geen 1,5 meter afstand meer halen. Dus dat hebben zij al gezegd. En toen heeft het kabinet toch gezegd van, ja, maar er zit natuurlijk ook altijd een economische component aan. Dus daarvan hebben ze gezegd, nou, laten we ook die nachtclubs na 1,5 jaar waren dicht geweest bijna. Laten we die ook weer open doen. Dus ja, daar valt wat voor te zeggen. Maar ze zijn natuurlijk ook gewaarschuwd dat het heel erg mis kon gaan. Dus wat dat betreft hebben ze een risico genomen. En dat risico dat bleek uiteindelijk dus vandaag tegen ze te werken, omdat ze die maatregelen weer voor een deel terug moeten draaien. Ja. Mijn collega Auke van Eijsden heeft toen in de persconferentie heel goed doorgevraagd op het punt van die 1,5 meter. En Rutte heeft toen gezegd, ik heb net nog even nagelezen, nee, maar ik kom in de supermarkt en ik zie overal dat mensen voor winkels keurig in de rij staan. En die ging er echt vanuit dat over het algemeen dat mensen dat wel, ja, toch zouden doen. Ik, volgens mij, een beetje naïeve gedachte. En als je nu, ja, ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar gisteravond liep ik even over het plein in Den Haag. En ja, dat is als vroeger. Daar is het gewoon helemaal propvol. En mensen staan bovenop elkaar te dringen om ook de clubs binnen te gaan. Ja. Ik verbaas me erover. Ik woon in Amsterdam, dus daar is het weer bal. Ja. Wat ik wel opvallend vind, en een slecht teken, is dat minister-president Rutte dan vandaag toch verdedigt dat de maatregelen een paar weken geleden goed waren. En dat is ook een beetje typisch voor het beleid. We zitten in een crisis en dan kun je allerlei soorten beleid, en er zijn voordelen en er zijn nadelen, en tegenover het ene scenario of het andere. Maar om een crisis op te lossen, moet je consistent beleid voeren. En ik heb het idee dat het beleid vooral bepaald wordt door lekken. Plannen die gelekt worden. Dan wordt er gekeken van, goh, wat vindt de bevolking ervan? Wat vinden commentatoren? Wat ook vinden in dit geval. Want de plannen die ze nu maken. Nou, nu is het gewoon weer crisis. Dus nu konden ze niet anders. Het bijstellen van plannen. Maar wat je wel ziet, daarin ben ik het wel met je eens. Kijk, het beleid was natuurlijk altijd, we kijken naar ziekenhuisopname, IC-bezetting. Ja. En we kijken naar de kwetsbaren. En als je gewoon kijkt naar de staartjes, dan zie je dat het aantal besmettingen wel oploopt. Maar dat is vooral onder jongeren. Als je kijkt naar het staande beleid, dat blijft gewoon eigenlijk goed gaan. Want die cijfers gaan naar beneden toe. Dus kan je zeggen, je breekt eigenlijk met je eigen beleid en je gaat naar andere dingen kijken. En het is dus een hele relevante vraag die vandaag ook heel vaak is gezegd op de persconferentie. Van waar kijken jullie dan nu naar als dat niet meer het staande beleid is? En daar komt eigenlijk geen goed antwoord op. We hebben Erik van Eerenburg aan de telefoon, directeur van Lowlands. Goedenavond, Erik. Goedenavond. Ik kan wel raden dat jij niet blij bent met het besluit van dit kabinet. Nee, het is voor de sector die tot 13 augustus nu stilgelegd wordt, natuurlijk een ramp. En voor ons, wij zitten, onze openingsdag is 18 augustus. 3 dagen van tevoren zouden we dan te horen krijgen of het eventueel door mag gaan. We zijn eigenlijk nu al begonnen met de opbouw. Ik heb 3000 man personeel. Ik heb meer dan 60.000 bezoekers en gasten. Noem maar op. Dus zeg maar even bij elkaar 65.000 mensen die daar komen. Dat is de omvang van de stad Assen ongeveer. Ja. En de hele bijbehorende logistiek. Ja, dat krijg je 3 dagen van tevoren. Kun je daar niet meer ja of nee tegen dingen zeggen. Denk alleen maar aan de bevoorrading van voedsel en de bestellingen daarvan. Kortom, Lowlands kan niet doorgaan. Nou ja, er is een garantiefonds waar wij aan deelnemen. Daarin is het de afspraak eigenlijk met de overheid dat ze 3 weken voor het festival zouden laten weten uiterlijk of het door kan gaan of niet door kan gaan. Ja, dat is toch echt iets heel anders dan 3 dagen. Ja, maar 3 weken is dat niet ook veel te kort als je zegt we gaan nu al bouwen en je hebt bands gecontracteerd. Ik zag voor mij gisteren nog een mailtje langskomen met nieuwe namen. Ja, klopt. Kan je die mensen aan het lijntje houden? Nou ja, dat is al moeilijk. Hè? En die 1 augustus, dat is ook echt de laatste dag dat mensen zeggen van nou, nu komen we niet meer. Maar 3 weken van tevoren, dat was de afspraak die we gemaakt hadden. Hè? Dus je zou 28 juli of zo zou je uiterlijk moeten weten. Gaan we door of gaan we niet door? Ja, en nu stelt de overheid deze beslissing uit. En dat is gewoon gewoon losgezongen van de realiteit. We zitten al de hele week met ambtenaren, met ministeries, met ministers zelf te praten dat een onwerkbare situatie op gaat leveren. En wat schetst onze verbazing? Ze beslissen het gewoon. Ze stappen in de auto, ze zijn een proces en ze zeggen we zijn 13 augustus terug. Dit is toch gewoon echt om pislink van te worden zelfs. Dus jij had echt wel meer dan signalen gekregen dat je eerder uitsluitsel zou krijgen? Zeker, ja. Ja, ja. Ja, kan je dan nog wel wat mee dan? Je zit eigenlijk in een enorme squeeze, want de overheid moet beslissen of je mag doorgaan of niet doorgaat. En dan kan je aanspraak maken op het garantiefonds. Dus wij moeten nu gewoon doorgaan. Ja. En want anders zijn we niet verzekerd door dat fonds. Dus het is gewoon echt losgezongen van de realiteit. Dit is gewoon echt een hele slechte, ondoordachte, stomzinnige, sorry voor de woorden, beslissing. Maar zo voel ik het. En wat was een goede beslissing geweest? Neem een beslissing. Ja, dus zeg het mag niet of het mag wel. Oh, ja. Eén van de twee, er zit niks tussen. Nu zitten we maandag weer op het ministerie. Hè? Een aantal mensen van ons die door ons afgevaardigd zijn, de Alliantie van Evenementenbouwers. Die gaan weer diezelfde argumenten halen. Hopelijk hebben ze er het weekend dan slecht van geslapen, ook binnen de politiek. En denken ze, we nemen een beslissing. Maar dit is gewoon waanzin. Maar Erik, welke datum erop plakt, daar heeft altijd een festival natuurlijk last van. En nu is het Lowlands, het weekend na Lowlands is Down the Rabbit Hole. Ja. Geloof ik, op jullie terrein. Ja, dat doen we samen, ja. Ja, dus dan heb je dan als je het een week later hebt, dan heeft een ander festival er weer last van. Het komt natuurlijk nooit goed uit. Ja, kijk, waar nu al een jaar over gesproken, of meer dan een jaar over gesproken wordt, is dat wij 6 maanden aanlooptijd nodig hebben. Daarom is dat garantiefonds er gekomen. Daarom zijn die field labs gehouden. Want kijk, wij kunnen die controles aan de deur, die kunnen wij heel goed uitvoeren. Dat stond onder begeleiding en onder toezicht van OMT-lid Andreas Vos. Ja. Die was de hoofdonderzoeker. Die is laaiend enthousiast over hoe we dat gedaan hebben. die besmettingscijfers die deels terug te leiden, herleiden zijn naar Field Labs, die zijn ongelooflijk laag. Dus er zijn 130.000 mensen binnen geweest bij die Field Labs. Er zijn 103 besmettingen uit voortgekomen die mogelijk iets met Field Labs te maken hebben. Dat zijn zulke lage aantallen voor een groep ook die al al anderhalf jaar stil zit, lam gelegd is, die gewoon eigenlijk los op een punt moeten staan om los te breken. En wij kunnen dat veel beter dan een horecastraat met cafés. Ja. Dat hebben we aangetoond. De wetenschap zit erachter. De ministeries waren enthousiast. De ambtenaren zijn enthousiast. Dus het is gewoon een onbegrijpelijke beslissing. Ja. Andreas Vos was vanavond ook bij ons in Dit is de Dag. En daar zei hij ook dat de aanbevelingen natuurlijk van die Field Labs niet zijn overgenomen voor een groot deel. Helemaal niet, ja. Nee, en dat is natuurlijk frustrerend. Hij zei ook dat hij denkt dat die evenementen in de open lucht, zoals Lowlands, eigenlijk wel door zouden moeten kunnen gaan gewoon. Ja, maar goed, daar staat hij dan blijkbaar niet. Ik weet niet hoe die beslissingen gaan lopen, maar ik weet zeker dat hij dat advies heeft gegeven. En ik denk dat aan de politiek is uiteindelijk om te beslissen. En wij hebben ook met die politiek gesproken. En wij hebben ook uitgelegd hoe het zit en wat er kan en wat er niet kan. Maar ze leggen het gewoon naar zich neer. Ik wens je veel sterkte, Erik. Dankjewel. En hopelijk kan het alsnog doorgaan. Ja. En komt er een oplossing voor Lowlands en al die andere mooie festivals in Nederland. Erik van Edenburg, dank. Dank, dag ook. Bye bye. Ja, je krijgt een beetje het gevoel dat de festivals een beetje dupe zijn. De dupe worden nu van misschien dat het... Paniek. Het voelt als een beetje paniek in Den Haag. Klopt. Ja, in Den Haag is natuurlijk altijd sprake van een polderpolitiek. Er wordt dan onderhandeld, belangen worden gewogen. En dat werkt over het algemeen hartstikke goed, maar niet in crisistijd. En wat je nu ziet vanaf de allereerste begin dat we corona moesten gaan bestrijden, is dat er gepolderd is. En er zijn niet heldere keuzes gemaakt. En in tijden van crisis, als je maatregelen neemt die consistent zijn en consequent zijn, dan zullen er altijd veel mensen tegen zijn. Maar die mensen zullen dat snappen. Je die zullen zeggen, die maatregelen nemen snappen. Nu toch wel een beslissing en die ligt er niet om. Ja, maar moet je nou toch eens... 2 weken geleden was het verhaal totaal anders. En mensen denken van ja, over 2 weken is het weer anders. En waarom zou ik me nou nog aan de maatregelen gaan houden als ze toch elke 2 weken of elke maand weer veranderen? Ja, en dat is natuurlijk het wat je nooit moet hebben als je een crisis wilt bestrijden. Wat er vandaag eigenlijk gebeurde was dat ze een beslissing terugdraaiden. Dus dat ze eigenlijk... Ze hadden een heel duidelijk plan, namelijk dat openingsplan met al die stappen. Nou, die hadden we 2 weken geleden, hadden we dat hele ding versneld, hadden we er doorgevoerd. En toen was het devies, we kunnen open. Mm-hmm. Ook onder druk natuurlijk van die economie. En vandaag zeggen ze eigenlijk, we draaien het een stukje terug. Dus daar zit de inconsistentie in. Ja, maar ik denk dat ze geen andere keuze hadden. Ik was toevallig gisteren bij Hugo de Jonge voor een interview wat morgenochtend in onze krant verschijnt. En we hebben daarvoor ook cijfers gezien over de vaccinatiegraad. En ik denk dat daar wel een oprechte zorg zit dat dat op sommige plekken nog achterblijft. Vooral in de achterstandswijken in grote steden zie je echt een enorm achterblijvende vaccinatiegraad. En op dit moment dat is dus 2 weken geleden ook wel. Ja, hoor. Dat is dus inderdaad wel bewust een risico dat genomen is. Ik denk dat ze toch een beetje gedacht hebben, dat gaat deze zomer wel goed. Dat is dus absoluut niet zo. Maar ze zijn gewoon bang dat dit virus wat nu bij de jongeren is, toch gaat overspringen weer op mensen die nog niet gevaccineerd zijn, op mensen waarbij het vaccin onvoldoende zijn werk heeft gedaan. Verklaring kwam hij ook, hè, Hugo de Jonge. Want er kwam in dat was eigenlijk het antwoord wat jij net zei, Floor. Eerst keken ze naar de ziekenhuisopnames, IC-opnames. En nu dus niet. Nu kijken ze alleen maar naar het aantal besmettingen. Nou ja, wat ze 2 weken geleden zeiden, het verschil met vorige zomer is dat er nu veel meer gevaccineerd is en dat veel mensen het ook al gehad hebben. Dus dat daardoor de bescherming ook beter is. Ja. Aan de andere kant zeggen ze dus nu ook van, maar als er dus nog niet al die mensen gevaccineerd zijn, of bij sommige mensen werkt het ook blijkbaar niet zo goed, dan zit er nog steeds in die groep waar we het niet willen hebben, nog steeds een risico dat ze het krijgen, omdat die verspreiding natuurlijk heel snel gaat als die jongeren het krijgen. Maar het is wel een beetje een gekunstelde uitleg natuurlijk, want je wist dat twee weken geleden ook al. Ja. Dus als je een beetje vooruit had gekeken. En er was deze week was er ook een technische briefing in de Kamer. En toen zei Jaap van Dissel nog van, nou ja, dat was ingecalculeerd en maak je er niet te veel zorgen over. En ik zie nu nog geen noodzaak voor extra maatregelen. Dus het is echt een beetje een lijn die echt gezwabberd heeft de afgelopen week. Ja, je ziet belangen worden afgewogen en dan wordt het verhaal bedacht. Terwijl het andersom moet. Je gaat eerst kijken, wat is ons verhaal en hoe kunnen we de gevolgen daarvan onderbouwen? En ja, dat is het. Ja. Het is eigenlijk vanaf de allereerste moment al misgegaan. Toen, maar, ja, sorry. Nou, toen Rutte. Het allereerste begin was: Rutte zei de scholen hoeven niet dicht. Het publiek zei, we willen het wel. Er was draagvlakonderzoek gedaan. Toen bleek dat de ouders en leraren het wel wilden. Dus werden de scholen wel dicht gedaan. Nou, ik was dat toen ook voor. Dus, maar dan zie je al dat het beleid bepaald wordt door beeldvorming, door draagvlak. En je ziet ook iedere keer, misschien kunnen maar jullie... Maar toch ook niet. Want er zijn heel veel jongeren, volgens mij, het merende die echt zoiets heeft, waarom moeten wij nu weer aan de leidraad voor inderdaad dan die zwakken? Laat die gewoon gevaccineerd zijn. Laat die maatregelen voor zichzelf nemen. Maar uiteindelijk worden ze nu weer de dupe. Ja, dan kun je twee dingen doen. Dan kun je dat verhaal maken, dat besluit nemen en zeggen, dit is het. En dan heb je het ermee te doen. Maar wat je niet moet doen, is zeggen van, nou, we gaan het loslaten en nu weer terugnemen. Want dat gaan die jongeren niet pikken. Want die zijn, dat zijn mensen die zijn afgestudeerd, die willen feesten. Dat zijn studenten die nu weer in de entreeweken komen. Ja, dat kun je allemaal toch niet meer gaan terugdraaien. Wil je het dan laten gaan? Wil je het laten gaan? Het had nooit besloten moeten worden. Ja, okay, want dat was goed, het drijfzand. Ja. En kijk, daar is de fout gemaakt. Mag ik nog iets opmerken? En dat moet Rutte erkennen. En dat heeft hij vandaag niet gedaan. En dat vind ik zo bezwaarlijk. Als hij dat nou erkend had... Hij zegt het was een goede beslissing. Ja, precies. Ja. Als hij dat nou gezegd had, het was twee weken geleden toch een slechte beslissing. Wat blijkt, want ze worden nu teruggedraaid na twee weken. Als hij dat onderkend had, dan had hij er wat van geleerd. Nou, ik vind dat een goed punt. Ik snap niet waarom er niet gewoon in zo'n persconferentie wordt gezegd, mensen, we dachten twee weken geleden, dit gaat de komende tijd goed. En we hebben dat gewoon helemaal verkeerd ingeschat. Waarom gebeurt dat niet? Ik denk dat het toch een angst is om toe te geven. Als je viel me vanavond ook in de persconferentie op. Ik heb hem helemaal gevolgd. Dat we elke kritische vraag van een collega zeggen ze, ja, dat gaan we allemaal nog evalueren. En natuurlijk zijn er fouten gemaakt. Maar ja, dat is... Wanneer dan? Maar Andreas Vos, die ga ik toch nog even aan. Die zei vanavond ook op radio, het is als een soort gatenkaas. Een paar gaten in de kaas is prima. Maar als je heel veel gaten krijgt, krijg je gangen. En daarmee bedoelde die, ja, die Delta-variant is toch anders gegaan. Dat testen bij de poort, daar werd mee gesjoemeld. Het is toch niet zo dat je kan zeggen, Rutte kon dat allemaal al voorzien? Nee, maar crisisbestrijding ga je niet uit van de beste scenario's. En het kan meevallen en we hopen er het beste van. Crisisbestrijding, daar ga je zo strak mogelijk zitten. Zo negatief mogelijk. Nou nee, je gaat in ieder geval met niet de beste scenario's rekening houden, maar je gaat ook met slechtere scenario's rekening houden en ook met slechte. En dan ga je proberen zo'n virus eronder te krijgen, zo snel mogelijk. Maar zij varen natuurlijk voor een groot deel ook op de adviezen van bijvoorbeeld het RIVM. Ja. En die waren, wat ik net al zei, in de Kamer zeiden zij gewoon van, ja, het kan ook een tijdelijke opleving zijn. Er waren gewoon nog heel veel dingen waarvan zij zeiden, ja, het kan nog alle kanten opgaan. Ja. En daarbij, weet je, die druk op de zorg blijft nog laag. Dus, weet je, daar was echt nog geen reden dat je nou dacht, oh, aan het einde van de week komt er een persconferentie en worden er weer delen teruggedraaid. Nee, maar het kabinet is wel aan de wat positieve kant gaan zitten. Of ze zijn ook weer nemen een risico. Een voorbeeld, er was het advies vanuit het OMT dat toegangstesten zou zijn 24 uur voor het einde van het evenement. Het kabinet heeft ervan gemaakt 40 uur voor aanvang van het evenement. Nou, daar zit dus wel, daar kan dus een dag verschil tussen zitten. Neem je risico. Niet dat je daarmee dit had voorkomen, ik denk het niet. Misschien maar voor een klein stukje. Maar ik denk dat ze zich toch door de hele positieve cijfers van twee weken geleden zand in de ogen hebben laten strooien. Ja, mag ik iets anders opwerpen? Want wat misschien zou kunnen spelen, maar waarom zou je erover liegen? De vakanties komen eraan. Ja, precies, dat is net wat ik wilde zeggen. Zijn ze niet heel erg bang dat Nederland op rood wordt gezet door Spanje, door Italië, door Frankrijk? Dat speelt natuurlijk zeker mee. En dat maar werd waarom net ook... zeggen ze dat dan? Nou, dat niet, werd dus net gevraagd in die persconferentie van, maar welke rol spelen de vakanties nou? Nee, maar dat was het allemaal niet. Maar dat is natuurlijk speelt dat een rol. Natuurlijk speelt het een rol. Die staan hoe te springen dat wij met z'n allen weer in de Costa's komen. Ja, waarom zou je dat niet gewoon zeggen? Want dan snappen mensen toch? Ja, als ik dat wist, dan. Omdat de afdelingen voorlichting machtiger zijn dan de inhoudelijke medewerkers op ministeries. De voorlichters zijn de baas. Die bepalen wat er gezegd wordt. En die zijn alleen maar met draagvlak, alleen maar met onderzoek. Ja, maar je zou denken dat je je draagvlak mee creëert. Nee, nogal. Ze zijn ook nog eens heel slecht in hun werk. Dat is het probleem, als ze er nou nog goed in waren. Rolf Verraak, oud-SP-Kamerlid, ik zeg het er maar eventjes bij. Dan weten we wel met wie we te maken hebben. Ja, maar je zou denken dat mensen denken met alle respect, zeg ik dan maar, ze hebben er een rommeltje van gemaakt. Maar ik denk dat het ook wel een beetje iets is om mensen schrik aan te jagen. Want volgens mij is er in Europa afgesproken dat mensen die volledig gevaccineerd zijn binnen de Europese Unie gewoon mogen reizen. Ook tussen oranje gebieden. Dus ik denk dat dat qua reizen, maar misschien is ook de wens een beetje de vader van de gedachte, wel op zich jij wel mee gaat vallen. Jij wou nog op vakantie? En dat was wel de bedoeling, ja. Maar ja, als jij donkerrood bent, dan ook binnen Europa, dan willen ze je echt niet hebben. Nee. Ook niet als je gevaccineerd bent twee keer. Ja, maar dan moet je in quarantaine en alles. Dat is niet te doen, hoor. Ik denk dat de zuidelijke landen wel heel graag toeristen willen hebben. Dus ik vermoed niet dat ze dat gelijk hele strenge eisen aan gaan stellen. Maar goed, we zullen het maar zien. Maar daar zit natuurlijk wel wat in. Als je zorgt dat je in ieder geval niet rood bent, dan kan Nederland op vakantie. Ja. En maar stel je misschien bent een beetje korte termijn denken, maar dan zien we daarna wel weer. Ja, maar je bent met je gezinnetje op vakantie. En halverwege verkleurt het land wordt er toch rood. Ja, dan zit je daar. En dan heb je echt een probleem. En dus dat is ook dan moet je allemaal weer in quarantaine en toestanden. Ja, want dan zit je daar toch al. Ja, maar als je terugkomt, moet je in quarantaine. Ik denk dat misschien de angst is dat bijvoorbeeld gezinnen met kinderen, dat dan de kinderen getest moeten gaan worden, omdat die niet gevaccineerd zijn. En dan krijg je dat soort. Dat gaat weer. Nou goed, in Nederland is het dan gratis. Maar als je vanuit het buitenland terug zou moeten naar Nederland, dan moet je daar weer in het buitenland een test voor gaan regelen. Dus dat wordt allemaal hele toestanden. Ja. Weinig vakantiegevoel in ieder geval. Ik ga maandag. Ja, jij wel. Waar naartoe? Naar Italië. Oké, maar Italië is nog oké, toch? Is nog oké. Ja. Maar ik weet niet of we nog terugkomen. Ik denk dat ik daar blijf wonen. Dat is van latere zorg. Dan zit je in ieder geval in Italië. Er zijn slechtere landen om te wonen. Het volgende onderwerp. Ik wil zeggen een stuk serieus. Het is allemaal hartstikke serieus. Aanslag op het leven van Peter Erdevi schokte deze week heel Nederland. Ja, we waren in de keuken. En toen hoorden we harde knallen. Er zat iemand wegrennen en we hoorden iemand schreeuwen. Dus ja, dan denk je toch al snel aan wat anders. En als je dan buiten kijkt, ja, dan zie je iemand op de grond liggen. En dat dan ook op zeg maar klaarlichte dag met zoveel mensen erbij gebeurt. Dat is heel onwerkelijk dat zoiets, zoiets kan. Ik vind het gewoon niet kunnen. Het kan gewoon niet. Het kan gewoon niet in ons land. Dat je gewoon niet je mening mag uiten. En dat je daardoor gewoon niet eens op straat kan lopen. Maakt me boos. Ja, bekende misdaadverslaggever Peter Erdevi. Hij werd dinsdag neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Ligt sindsdien in het ziekenhuis. Twee mensen zijn opgepakt. Een 35-jarige Pool uit Maurik. En een 21-jarige Rotterdammer. Ja, het was een moment, hè? Hoe kwam het nieuws tot jullie, Ronald van Raak? Ja, ik zat nog wat te werken. En ik hoorde het en ik weet niet of ik dat kan omschrijven. Want het is net alsof je maag naar beneden valt. Anders kan ik het niet omschrijven. Maar dat is het eigenlijk. Ja. Een soort moedeloosheid ook. Omdat je het past ook zo slecht bij het beeld wat we van onszelf hebben. Maar de onderwereld heeft zoveel invloed. De onderwereld is al lang boven. He, als je ook in Amsterdam gaat kijken naar panden, in de horeca, ook in de politiek, de invloed die er is met fraude en corruptie. De onderwereld is meteen, zo machtig geworden. Dat kwam allemaal meteen naar boven bij jou. Ja, dat gevoel. Ja. Eigenlijk een soort machteloosheid toch ook wel. Van waar gaat dit heen? Gerard Beverdam is van het Nederlands Dagblad. Ik kan me zelfs wel voorstellen dat er zelfs bij jou misschien wel een vloek klonk toen je het hoorde. Nou, dat zou ik niet snel doen, maar ik was wel. Ik weet niet of jullie dat kunnen voorstellen. Ik was net van de redactie vertrokken en ik zat in de trein en ik las het op mijn telefoon. En dan heb je zo'n moment dat je om je heen kijkt en je denkt: ik ben nu de enige die dit weet hier. En dat iedereen nog vrolijk met elkaar te praten zit, terwijl je weet dat dat wel heel veel impact gaat hebben. Dat had ik een beetje op dat moment. Kreeg iedereen niet aan zijn telefoon toen? Nee. Goed, ik ben ook niet gelijk iemand die dan gezegd: nou jongens, jullie moeten allemaal even luisteren. Is dit gebeurd? Maar ik ging natuurlijk wel gelijk met collega's en zo contacten. Van, dat is toch een beetje de houding van de journalist. Die gaat er gelijk in de stand van: wat moeten we hiermee? Maar ik was er wel helemaal echt ontdaan van. En jij, Floor? Ja, RTL Boulevard is het programma voor het nieuws. Dus ik zat nog in de set, ik had net een montage klaar. En toen zei een collega, wij wisten het natuurlijk vrij snel. Dus wij zijn meteen in de werkmodus gegaan, checken of het klopte, of je bevestigingen kreeg vanuit de politie. Ga je het nog wel of niet in het nieuws brengen? Dat was natuurlijk een overweging. En daarna, meteen naar het ministerie van Justitie. Grapperhaus en Rutte gingen daarheen. Dus ik ben de rest van de avond heb ik gewoon... wij zijn bij RTL eigenlijk vrijwel meteen uit gaan zenden ook. Ja, heel goed trouwens. We hebben gewoon de hele... Ja. Tot na de persconferentie van Rutte en Grapperhaus gewerkt. Ja. Maar bij mij kwam ook al vrij snel op van... in Nederland hebben we iets van toch nog een soort van... een soort onschuldgevoel of zo. Maar dat hadden we eigenlijk al lang kwijt moeten hebben. En je denkt van, hoe kan ik hier eigenlijk door verrast zijn? Dat als je gewoon op een rij zet wat er de afgelopen jaren allemaal is gebeurd... dan kun je er ergens toch ook weer niet helemaal door verrast zijn. En het zit een beetje het rijtje van Fortuyn en Theo van Gogh. Nou ja, recenter zou ik gewoon zeggen. De broer van de kroongetuigen en Dirk Wiersum. Ja, dat vind ik het lastige. Er wordt de dame ook in het fragment wat we lieten horen... die zegt, je mag je mening niet meer uiten... Oh. Dan gebeurt het. Oh, de nieuwslezer komt binnen. Die heeft altijd even zijn momentje. Ja, dat snap ik. Ik vond het wel heel mooi. Sorry. Maar nog even. Er wordt gezegd, je kan je mening niet meer geven, want dat overkomt je dit. En ook heel veel nieuwsuitzendingen gingen daarover. Ja, maar nee, dat is dat toch is helemaal niet aan de orde hier? Nee, dit is de georganiseerde criminaliteit. Dat is het probleem. En daar zul je ook een oplossing voor moeten vinden. En daar zullen we denk ik vandaag nog wel over gaan hebben. We gaan zo verder praten over Peter R. de Vries. Maar het is eerst al bijna 9:30. NPO Radio 1. Hier is Levi van Eck met de hoofdpunten van het nieuws. De Amerikaanse president Biden heeft in een telefoongesprek de Russische president Poetin opgeroepen om actie te ondernemen tegen Russische cybercriminelen. Die oproep komt na meerdere cyberaanvallen op Amerikaanse bedrijven en kritieke infrastructuur, zoals elektriciteit en betalingsverkeer. De coronamaatregelen worden weer aangescherpt. Demissionair premier Rutte zegt dat meerdaagse evenementen tot en met 13 augustus verboden zijn. Bij andere evenementen, festivals en sportwedstrijden mag publiek zijn, zolang iedereen een zitplaats heeft en 1,5 meter afstand houdt. Discotheken en nachtclubs gaan dicht. Koninklijk Horeca Nederland zegt dat veel ondernemers weer een moeilijke tijd tegemoet gaan met de opgelegde restricties. De brancheorganisatie wil snel met het kabinet in gesprek over aanvullende financiële compensatie. En er loopt een nieuw onderzoek naar de ramp met de veerboot Estonia in 1994. Daarbij kwamen 852 mensen om het leven. Het schip zou zijn gezonken doordat een boegdeur was afgebroken, maar daar zijn nu twijfels over. Langs de lijn en omstreken. Ja, we praten door met ons nieuwsforum, Floor Bremer, Gerard Beverdam en Ronald van Raak over de aanslag op Peter R. de Vries. Floor, wat is de impact in Den Haag op politici? Wat heb je daarvan meegekregen? Nou ja, als je kijkt naar... Wat heel lastig is, is dat natuurlijk zo langzamerhand wordt wel duidelijk dat het waarschijnlijk, wat Ronald net ook al zei, een link heeft met georganiseerde misdaad. Dus wordt er meteen gekeken naar welk beleid hebben we dan gehad. 2 jaar geleden hadden we Dirk Wiersum. Toen zijn natuurlijk allemaal maatregelen genomen. Hebben die maatregelen dan niet gewerkt? Is het überhaupt wel... lukt het de politiek überhaupt wel om er iets aan te doen? Wat moet er gebeuren? Moet er extra geld heen? Moet er niet extra geld heen? Dat is natuurlijk de reflex die je hebt in politiek Den Haag. En dat is misschien ook een beetje de makke. Want het is natuurlijk ook heel erg korte termijn. Het is ingegeven door politieke belangen. Er zit natuurlijk van alles achter. En de vraag is of dat dan goed werkt om zoiets te bestrijden. En dat is een beetje de reflex die er in Den Haag zit. Ik ga het niemand in de schoenen schuiven. Je moet wel kritisch zijn. Ik heb vandaag eens even voor een stuk wat ik ook voor de krant van morgen schreef, is gekeken hoe vaak Vert Graphuis de laatste jaren heeft gezegd dat hij iets onacceptabel vond. Ja. En dat hij het vond dat het niet te accepteren was. Dat heeft hij na elke aanslag, dat heeft hij ook gezegd 2 jaar geleden in een debat over persoonsbeveiliging. Zei hij, ik vind het niet acceptabel dat we in 20 jaar in een situatie zijn gekomen waarbij zoveel mensen beveiligd moeten worden. Ondertussen zijn er bij de DKDB volgens mij nog steeds veel vacatures. Ja. De mensen die daarvoor worden opgeleid zijn pas volgend jaar de eerste klaar. Laten we in dat kader even luisteren naar wat minister Grapperhaus nu zei. Dit is een, heb ik heel vaak gezegd, een veelkoppig monster. Het wordt steeds gewelddadiger, gewetenlozer. En we hebben als kabinet ook echt gezegd, hier moeten we heel veel op inzetten. Peter R. de Vries, dat er zo'n aanslag op hem wordt gepleegd, ja, dat is wel een verschrikkelijk teken van hoe die criminaliteit inmiddels is verworden. We kunnen dit niet accepteren. Ja, nee. Ja, daar was hij weer, Gerard. Ja, nee, ik vind het... Ja, maar ja. Ik ga het echt niet... Nee, nogmaals, ik ga het niet in de schoenen schuiven, maar ik vind het toch wel een beetje krokodillentranen. Maar wat kan zo iemand dan zeggen? Nou ja, tuurlijk. Politiek is ook soms gewoon statements maken en mensen het gevoel van mensen verwoorden. Maar ik denk wel, er wordt nu overal klinkt hè, van Peter R. de Vries wilde geen beveiliging. Maar wat je wel kunt doen, is bijvoorbeeld kijken van waar heeft hij publieke optredens. En doordat hij bij Boulevard komt, dat is volgens mij van tevoren gewoon bekend. Dus dan zou je wel kunnen zeggen, is daar een bepaalde verantwoordelijkheid? En wie, bij wie ligt dan die verantwoordelijkheid? Ik vind eigenlijk, als je gewoon terugkijkt, dat de broer van Nabil B. en zijn advocaat, Dirk Wiersum, allebei zijn vermoord. Peter R. de Vries treedt op als vertrouwenspersoon. Dat zo'n man dan loopt van een tv-studio een paar honderd meter naar een parkeergarage, op het moment dat dat gewoon publiek bekend is, is gewoon ontzettend kwetsbaar. Ja, maar je kunt iemand niet dwingen tot beveiliging. Als ik bedoel, het is hem, horen wij achter de schermen, meerdere keren aangeboden. Als hij dan zegt, ja, ik wil niet. Maar hey, je kunt wel iemand in dat loopje met hem meesturen. Ja, ik weet, ja, ik weet maar niet. Als hij dat niet hij wil niet, ja. Je kunt niet iemand een beveiliging en als opdwingen. Iemand het goed kan inschatten, is het wel Peter R. de Vries zelf, denk je niet? Ja. Ja, ja, het probleem wat we moeten aanpakken is natuurlijk de georganiseerde criminaliteit die bovenkomt. En dat is de bedreiging van onze rechtsstaat. En ik ben heel erg lang woordvoerder politie, justitie geweest. En iedere keer naar zo'n verschrikkelijke gebeurtenis krijg je hetzelfde verhaal waar jij ook je aan stoort. En dat heeft ermee te maken dat in de afgelopen jaren, als het gaat om specifieke opsporingscapaciteit, die is achtergebleven. Daar is eerst fors op bezuinigd en die is nog lang niet op peil. En dat geldt nog meer voor financiële recherche. Maar er was er een speciaal team. Er zijn altijd speciale teams. Maar er is een grote achterstand bij financiële recherche. Je ziet ook dat, en dat is een andere kant, die ongelooflijke criminele jongetjes weten te charteren in de wijken waar geen wijkagenten meer bezig zijn, waar de wijkagenten in ieder geval niet aanwezig kunnen zijn, jongerenwerkers niet zijn. En, wil ik ook wel gezegd hebben, het vrijzinnige gedoe dat drugs, ja, dat is een eigen keus en dat is allemaal zaligmakend en dat moet toch kunnen. Dat heeft dus gevolgen voor onze democratie, voor onze rechtsstaat. En voor de gezondheid. Dat laatste wat jij zegt, wil ik heel even nog iets over vragen aan de anderen, want moet je daar niet veel meer op inzetten dat een pil nemen op een feestje betekent dat je dit allemaal in stand houdt? Ja, nou ja, je zou een soort bewustheidscampagne kunnen doen. Maar nog even inhaken op wat jij net zei. Wat er toen gebeurde, dat is dus na Dirk Wiersum, dan willen ze wat gaan doen. En dan kreeg je dan een speciaal team en dat moest dan allemaal gaan samenwerken en zo. Maar daarmee doorkruis je waar de politie al mee bezig was. Dus dan moesten er ineens weer 400 mensen naar boven gebracht worden. En dat moest dan allemaal gaan samenwerken. Maar dan haalde je mensen op andere plekken weer weg en er is al een tekort bij de politie. Dus daar creëer je al een probleem. En vervolgens, dat team is nog steeds niet helemaal lekker bezig. En vervolgens krijg je weer een probleem. Want bijvoorbeeld wijkagenten, die zijn er dan niet meer. En dan zeg je van ja, maar het is ook een probleem wat zich ook afspeelt in de wijk. Maar ja, daar hebben we dan niemand dus meer. Dus het is echt letterlijk incidentenpolitiek. En de structuur, de veiligheidsstructuur in Nederland, ja, daar is eerst heel lang op bezuinigd. Daar is heel veel kapot gemaakt. Nou, het zou een en-en moeten zijn. Het is fantastisch als je het voor elkaar krijgt om zo'n team te hebben die inderdaad het voor elkaar krijgt om al die diensten met elkaar te verbinden. Absoluut. En daardoor op dat niveau het aan te pakken. Maar de rest van je organisatie moet ook stevig en stabiel zijn. En hier zie je dat dat gewoon aan alle kanten wankelt. En dat ligt niet aan de politie, maar dat ligt aan besluiten die genomen worden en een tekort aan mensen. Ik en een tekort aan geld ook. Een ander aspect van deze aanslag. Burgemeester Halsma, andere prominenten ook, riepen mensen op om de beelden van de gewonden de Peter R. de Vries niet te verspreiden. Ook media waren zeer terughoudend. Dat was heel anders dan bij bijvoorbeeld Pim Fortuyn bijna 20 jaar geleden. Wat vinden jullie daarvan? Gaat het te ver, Gerard? Het tonen van beelden? Nou ja, ik ben niet zo voor censuur, maar ik vind wel dat je wel aan zelfcensuur kunt doen. En wij als krant zijn daar heel terughoudend in dit soort beelden. Sowieso bij alle media in ja, dit geval. Sowieso om overleden personen te laten zien. En hij is gelukkig niet overleden. Wat wel anders is dan 20 jaar geleden, was we natuurlijk één beeld van Pim Fortuyn. En nu maakt iedereen met zijn smartphones echt heel veel beelden, waarbij je wel heel veel ziet. Mm-hmm. En waarbij ik dan altijd maar gewoon als mens, maar ook wel als journalist denk van, ja, wat zou je er zelf van vinden als je in zo'n situatie zou verkeren? En dat wordt overal gedeeld. Ja, dus het is de menselijke waardigheid. Precies. En dus ik vind, je moet het niet verbieden, maar je moet het ook niet doen. Hè? Moraal is niet dat alles wat kan, dat je dat moet doen. Moraal is dat je zegt van, nou, ik vind dit in strijd met de menselijke waardigheid. En ik vind dus ook mensen die dit publiceren, ja, die mag je daar denk ik op aanspreken. De foto van Pim Fortuyn won een belangrijke prijs. Ja, nou, dat is dus niet zo'n goed idee. Dat vond je toen ook niet goed? Dat nee, ik kan me dat ook nog herinneren in die tijd. Ik schrok daar ook van. Ik vind dat is, kijk, Pim Fortuyn, die heeft een waardigheid. En die waardigheid is het meest kwetsbaar op het moment van je dood. En als je dat dan zo blootstelt, dat, ja, ik vind dat echt. Ik heb daar echt wel bezwaar tegen. Het is een politieke discussie geweest of je het moest verbieden, die filmpjes of niet. En uiteindelijk was er nog geen meerderheid voor die zei van, ja, je mag niet filmen of je mag het niet online zetten. Het werd toch nog heel erg bij de mensen zelf gelegd. Ik vermoed wel dat na deze keer, hè, die discussie is natuurlijk heel erg weer op gang gebracht. En Geen Stijl heeft zich er ook in gemengd. En die zei van, ja, wij tonen het wel, want wij vinden dat dat gewoon in de openbaarheid moet kunnen. En het zijn twee visies die naast elkaar bestaan. Nou, ik ben heel benieuwd wat er uit die volgende politieke discussie komt. Maar het is wel een soort van verschuiving dus. Want die foto stond ook op de Telegraaf. Ook de Je zag een hele grote verontwaardiging. En nu... Maar zoals alles tegenwoordig polariseert, polariseerde dit ook vrij snel. Er was een hele grote verontwaardiging bij politieke partijen en bij mensen die zeiden van, haal die filmpjes ervan af. Vrijwel meteen. En je had vrijwel meteen ook die andere kant van mensen die zeiden van, nee, dit is juist tegenwoordig en dit moet kunnen. Het en kwaad, wij blijven dit zoals Geen Stijl. Nou, wij blijven die filmpjes laten zien. Dat debat is heel belangrijk. Kijk, verbieden, ik weet niet eens of het kan technisch. Ik bedoel, er zijn zoveel mogelijkheden. Zo in Duitsland mag je niet filmen. Nee, dat klopt. Precies, je kunt het filmen, kun je verbieden. Ja, het kan allemaal. Alleen je moet ook, als je regels en wetten maakt, moet je ook klein beetje nadenken over mogelijkheden van handhaving. En dan is het al gauw symboolwetgeving. En dan kun je dat. Ja. Maar je kan hier wel publiekelijk, je kan hier wel ook publiekelijk normen stellen. En daar wordt wel eens lacherig over gedaan, maar dat heeft ook invloed van wat hoort, wat niet hoort. Daar gaan mensen zich toch ook naar richten. En dat kun je doen, ook in publieke discussies. Ik vond het wel opmerkelijk dat er ook heel veel aandacht uitging naar die mevrouw die zijn hand had vastgehouden. Dus daarbij zie je ook wel die twee kanten van die discussie. Dat ook heel veel aandacht krijgt. Dus ja, wat Floor zegt, het is zo gepolariseerd. Maar bij heel veel mensen zitten denk allebei. Je hebt allemaal iets van medemenselijkheid en je hebt ook iets van nieuwsgierigheid. Alleen ja, dat moet je, die nieuwsgierigheid vooral een beetje ook wel soms even in bedwang houden. En ook denken aan de waardigheid van iemand in zo'n kwetsbare situatie. We gaan naar het volgende onderwerp. We zitten niet voor niks met drie politieke dieren. Het was de laatste week voor het reces. En daarom hebben we jullie natuurlijk ook gevraagd. Want jullie volgen de politiek op de voet. Laten we eens beginnen met de formatie. Ja, hoe staat het er eigenlijk voor? Ik ben toch benieuwd of jullie het nog zien zitten. Of het er nog van gaat komen. Ronald van Raak, om met jou te beginnen. Al 3 maanden zijn we bezig. Nou ja, het kabinet is bezig. Het is natuurlijk heel interessant. We hebben een kabinet gehad dat niet alleen demissionair is, maar ook afgetreden. Mm-hmm. En vervolgens is het kabinet gewoon doorgegaan. We krijgen een volledige begroting. Maar dat niet alleen. In het kader van de wederopbouw na corona krijgen we ook, als het gaat om de economie, de zorg, het onderwijs, we krijgen een groot plan voor de komende 4 jaar. Dus we krijgen een volledig plan. We krijgen een volledig regeerakkoord. Had je liever gehad dat er geen plan zou zijn? Nee, ik ben ook blij. Prima, natuurlijk moet dat plan er komen. Alleen, de regering gaat gewoon door. Dus er is helemaal geen formatie. En dat is ook helemaal niet nodig, want de regering gaat door. En die regering, het kabinet, heeft gewoon een meerderheid. Er zijn gewoon 4 partijen die een meerderheid hebben. Ze kunnen gewoon doorregeren, aan het doorregeren. Ja. En we krijgen in augustus krijgen we een plan. Wat ongeveer hetzelfde plan is als de begroting. Wat ongeveer hetzelfde is als het 1/4 van het kabinetsbeleid voor het komende kabinet. Dus er wordt gewoon geregeerd. Alleen dan zeg ik ook, zeg dat dan ook. Hè, we hebben het in deze uitzending al eerder over gehad, over beeldvorming en werkelijkheid. Zeg dat dan ook en ga dat ook gewoon zo afspreken. En nu wordt er toch, denk ik, een politieke show opgevoerd die ik, waar ik bezwaar tegen maak. Ik vond vanavond wel in de persconferentie zo'n bijzonder moment. Er werd door een verslaggever gezegd van, moet u niet opstappen? En toen gelijk sprong Rutte helemaal in de bres van Hugo de Jonge. Dat ik dacht van, die mannen hebben wel een band door alles wat in die coronacrisis is gebeurd. En er was helemaal, daar hangt helemaal niet de schaduw van het begin van de formatie overheen. Er is, je hebt helemaal gelijk. Voelt gewoon als de regering. Ja, ja, dit gaat echt nog heel lang duren. Ja. Floor, ja, daar hangt er natuurlijk wel een beetje de schaduw van de formatie overheen. Want achter gesloten deuren wordt er op dit moment geschreven aan de basis van een regeerakkoord. En eigenlijk is de formatie nu bezig. Alleen de openheid van bestuurscultuur, waar dit allemaal toch mee begon, laten we wel zijn, met dat nachtelijk debat, die is volledig verdwenen. Maar er wordt wel gewerkt aan een nieuw regeerakkoord. Want op dit moment zijn ze aan het schrijven. Kaag en Rutte schuiven daar regelmatig bij aan. En wat er natuurlijk ook gebeurt, is dat er nu op dit moment 6 partijen in het proces zitten. Dus die andere partijen, die worden daar ook nog steeds bij betrokken. Dus bij elk onderwerp zitten er specialisten, worden de andere partijen gebeld. Dus het is, omdat het een nieuwe vorm is, het is nog een beetje uitzoeken, wordt er wel gewoon geformeerd. Ja. Alleen achter gesloten deuren. En door we ministers. Krijgen niet meer het avondpraatje van het was een goede dag, morgen verder. Nee, dat het even zichtbaar is. Maar er gebeurt wel van alles. Ja, dat missen we natuurlijk wel, dat praatje. Want dat is een mooi ritueel. Ja, maar er zijn dus twee ministers, twee demissionaire ministers, twee afgetreden ministers, zijn nu aan het schrijven van een verhaal, een algemeen verhaal, terwijl tegelijkertijd een begroting, uitgewerkte plannen voor de toekomst worden gemaakt. Dus die worden er al, die veel verdergaand zijn. Het is een beleidsrijke begroting die we gaan krijgen met Prinsjesdag. Nou, we hebben nog nooit zo'n beleidsrijke begroting. Volgens mij, als je vanaf 1815 gaat kijken, is dit de begroting met het allermeeste beleid erin. Dat durf ik niet te bevestigen, maar zover terug. Maar Floor, ik ben natuurlijk helemaal met je eens. Natuurlijk wordt er wordt heel veel gesproken. Maar gaat dit ook die status quo in de kabinetsformatie doorbreken? Dat moet ik nog zien. En daar heb ik geen idee van, maar er gebeurt meer dan dat er tot nu toe gebeurd is. En ik durf ook een flesje wijn in te zetten over de oplossing voor ChristenUnie en D66. Nou, je moet altijd een beetje voorzichtig zijn natuurlijk met dit soort voorspellingen. Maar mijn voorspelling is dat er afgesproken wordt, als het gaat over medische ethische kwesties, dat een vrije kwestie wordt, zodat D66 tevreden is. Maar dat er wel in het kabinet, in de regeerakkoord, kaders voor worden gesteld. Zodat Geert-Jan Segers en de ChristenUnie daar ook mee kan leven. Maar wat dat voor is kaders mijn, dan? Want Geert-Jan Segers wil het niet uitvoeren. Nee, dus dat het allebei, dat Kamerleden daar vrij in kunnen beslissen, maar alleen maar over bepaald soort voorstellen en bepaald soort voorstellen niet kunnen worden ingediend. Maar ik denk dat is wat ik hoor in de wandelgangen, want ik ben woensdag nog even op bezoek geweest in de Tweede Kamer. Aha. Om voor de laatste keer even te kijken. En daar hoorde ik dat dit soort dingetjes in de maak zijn. Maar het kan ook zijn dat ik mijn fles wijn verlies. Dan komen we wel langzamerhand echt in de details, maar wat er voor nog wel moet gebeuren is dat links, dat de samenwerking over links, zeg maar, dat die dan wel moet afgeschoten worden. Door in de eerste plaats, denk D66. Die moeten dan echt zeggen: nee, wij gaan echt inderdaad niet. We gaan laten onze voorkeurscoalitie PvdA GroenLinks, dat laten we vallen. We gaan met de ChristenUnie onderhandelen. En dat zie ik nog niet 1, 2, 3 gebeuren. Jawel, maar dat is. Dit spel gaat straks gewoon weer verder. Er wordt nu gewoon, zoals dat altijd bij een formatie gaat, achter de schermen wordt er van alles gedaan. Straks gaat het weer voor de schermen. Dan komt er weer een rituele dans waarbij wij er allemaal weer staan en dat iedereen zegt nee, nee, nee, nee, nee. En dan uiteindelijk is het ja, ja, en dan heb je een nieuw kabinet. Ja. Zo werkt het altijd. Alleen, doordat het nu een paar keer misging, duurt het nu gewoon ongelooflijk lang. Je bent onderdeel dus van zo'n dans. Wat vind je daarvan? Nou, het is vooral heel tijdrovend. Want je staat uren te wachten op iets waarvan je weet dat er niks gaat komen. Ik heb wel eens een keer staan wachten op Rutte. Die zei, ja, nu ga ik weg, want ik moet praten met weet ik veel wie uit weet ik veel wat voor land om de bananenteel te redden of zo. Ik weet niet meer wat het was. Maar dat je echt denkt, wat sta ik hier te doen? Weet je, maar je kan het ook niet doen, want je weet niet of er dan net die dag een doorbraak geweest is. Dus het is een soort corvée die je daar staat te hebben. En natuurlijk ben je ondertussen wel bezig met achter de schermen wat speelt. En natuurlijk, op een gegeven moment gaan er wel dingen rond en dan weet je van, oké, nu. Maar ja, Anne, je moet daar ook gewoon staan als het even niet zo goed gaat. Ik heb wel eens meegemaakt dat het dat was op NPO Politiek, geloof ik, dat de microfoon open stond. Jullie stonden allemaal te wachten. Dus al die journalisten staan met allemaal bij de deur te wachten. En de microfoon stond al open. Dus dan hoorde je al die journalisten met elkaar kletsen en roddelen over politici. En dat was wel heel erg leuk om te horen. En daar maak ik wel uit op dat het ook best gezellig is als jullie daar met z'n allen staan. Zeker, zeker. Wat hoorde je? Een pikant voorbeeld, want heb je meteen vast iets in je hoofd. Nee, dat was gewoon de taal en toon hoe ze dan over Kamerleden praten en dit en dat en zo en zo. Maar het was gewoon heel genoegelijk en heel gezellig. En elkaar natuurlijk een beetje vliegen afvangen. En ik weet je dit en dat. En dus een beetje laten zien hoeveel je wel niet weet en zo. Ik vond het heel genoegelijk. Oké, vlak voor het reces. Wanneer staat er een nieuw kabinet op het bordes? Ik denk ergens in november. November? Ja. 2021? Ja, want in augustus half augustus gaan ze verder. Nou, dan moet er natuurlijk weer heel veel gedaan worden. En dan heb je al die openbare dingen weer. Dan moet het nog geschreven worden. Hè? Want dan hebben we alleen nog de basis. Dus dan moet het nog verder uitgewerkt worden. Mm. Dan wordt de vraag hoe gedetailleerd wordt het uitgewerkt. Dus krijg je die discussie zou weer. Zou het niet zo dan moeten er nog poppetjes. Dan moeten er partijen uitgekozen worden. Het wordt een kerstkabinet, ik hoor het al. Nou, ik denk eind november zou ik inzetten. Ja, ik durf er echt geen zinnig woord over te zeggen. Ik denk ook dat... Ik denk wel dat ze wel proberen om die partijen die ze graag mee willen hebben, om er nu bij te betrekken. Maar ik denk dat die partijen ook wel een beetje afstand zullen houden. Omdat ze ook straks in een echt onderhandelingsproces zullen willen laten zien dat ze nog wat in te brengen hebben. Dus eerst op het bordes ja, stonden. Nou ja, goed. Ja, dat is echt helemaal het einde van het traject. Laat ik dan zeggen eind oktober, begin november. Eind oktober. Ja, Ronald, even kort. Ja, mijn theorie is dat ze er al zijn. Ja, ze zijn er al begonnen. Maar op het bordes, ik denk in ieder geval na de algemene politieke beschouwingen, dat zullen ze dan denk ik, die last zullen ze niet op zich nemen. Nou, okay. We gaan snel door naar de boeren, jongens. Ja, boeren. Ja, de boze boeren. Dat willen we ook nog echt even bespreken met jullie. Want ze bezetten deze week het Malieveld en diverse andere plekken in ons land. Het CDA wil vijen inkrimpen! Ja, hebben jullie zelf in de krant gezet? Den Haag moet ingezien dat ze verkeerd bezig zijn. Dat het EEG-beleid, dat niet klopt. Dat wij niet degene zijn die het probleem gemaakt hebben, maar dat de industrie het probleem is die het gemaakt heeft. Want het is echt 5 voor 12. En als we zo doorgaan, hè, dan gaat de hele zorg naar de kloten. Oh, ik vind dat wel dramatisch om te horen. De boeren zijn woedend over de overheidsmaatregelen om de stikstofuitstoot te beperken. Opvallend is dat het CDA, ja, dat is toch de partij die het altijd voor de boeren opnam deze week, ineens ook zei dat we niet onder inkrimping van de veestapel uit kunnen. Waar komt die verandering vandaan? Of was die al lang gaande, Gerard? Ja, die was natuurlijk al wel gaande. Want dat stond anderhalf jaar geleden in hun zij-aan-zij-rapport dat Nederland niet meer zo moest focussen op die tweede positie op de exportmarkt van landbouwproducten. En daar ontstond heel veel gedoe over. Maar feitelijk zijn we daar weer bij terug, bij wat er in dat rapport staat. In die zin was het niet zo'n heel verrassend rapport inhoudelijk. Maar ze hebben er wel voor gekozen. En dat vond ik op zich wel enigszins van politieke moed getuigen om een dag voor de boerenprotesten toch te zeggen van ja, we gaan toch terug naar dat standpunt. Nou, je zag het natuurlijk ook al hè, in hun verkiezingsprogramma. Ze zeiden niet, we laten de veestapel zoals die is. Maar ze zeiden, ja, we zijn er voor de boeren. En er moet gekeken worden naar innovatie. En er moet compensatie komen voor boeren als het even iets minder gaat. Dus daar waren ze al aan het voorsorteren op dit. En nu hebben ze die landbouwvisie gebracht. En nu pas zeggen ze van, oh ja, by the way, dat betekent ook dat er veestapel weg moet. Ronald, raakt dat juist zo'n boer die nogal. Ze zijn ook helemaal klemgezet door de politiek, door het CDA, door de boerenlobby, hun eigen lobby, en door de banken. Want die schaalvergroting, die komt niet uit de lucht vallen. De boeren krijgen telkens te horen, schaalvergroting, je moet overleven, je moet op de wereldmarkt, het moet. En dan doen die boeren dat. En dan krijgen ze nu een tik op de neus. En dat verklaart die emotie. Want wat die boeren hebben gedaan, is wat ervan ze is gevraagd. Een prachtig voorbeeld, of een vreselijk voorbeeld, is toen die melkquota werden afgeschaft. Toen zouden boeren dus een fatsoenlijk kunnen gaan verdienen aan de melk. En toen is vanuit de politiek, vanuit de financiële sector, vanuit de boerenlobby, moesten ze allemaal grotere stallen, meer koeien. Ja, en toen kreeg je weer een overschot. En konden die boeren hun brood weer niet verdienen. En zo wordt er met die boeren gesold vanuit alle kanten. De politiek. Hoe kan dat nou eigenlijk? Nou, en vooral ook hun eigen lobby, hè? Hun eigen lobbyclubs. Die ook die voortdurend maar bezig zijn. Schaalvergrotingen. Als ik daarover nadenk, heb ik maar één verklaring. We hebben natuurlijk in Nederland altijd na de Tweede Wereldoorlog een fantastische landbouwsector opgezet. We zijn niet voor niks de tweede exporteur van de wereld. Buitengewoon knap. Maar we zijn er ook te veel in blijven hangen en te hard in doorgegaan, omdat die belangen, ook die financiële belangen, zo groot waren. Ja, en de gewone boeren zijn daar nu toch echt de dupe van. Dus daar zullen we dan ook wel met een fatsoenlijke manier mee moeten omgaan. En moeten werken aan een boerenlandbouw die goed is voor het milieu. Wat kan in een druk bevolkt land als Nederland. Maar boeren moeten ook gewoon hun geld kunnen verdienen. Maar deze draaien, Gerard. Wat doet dat met het CDA, met de aanhang van het CDA, met de kiezers? Ik sprak deze week met Dirk Boswijk. En dat is een nieuw CDA-Kamerlid die landbouw in zijn pakket heeft gekregen. Op zich ook al wel een opmerkelijke keus van de partij. Want ze had eerst Jacco Geurts, een boer uit Voorthuizen, die nog steeds in de fractie zit. Maar die kennelijk toch zei van, nou, ik laat het even aan iemand anders de komende jaren. Wie is wat hem te wachten stond natuurlijk. Ja, wellicht. Ja. Ik vind ook wel, Dirk Boswijk zei tegen mij, wat je wel ziet is dat je heel erg in een gepolariseerde discussie terechtkomt, waarbij aan de ene kant er niks mag veranderen en aan de andere kant er wordt gezegd, ja, maar we moeten halveren, zeg maar. En zij willen zich toch in dat spanningsveld wat genuanceerd bewegen. En dat is best wel lastig om dat over het voetlicht te krijgen. Ik denk dat het gewoon een reëel punt is dat er wel wat moet gebeuren. Ronald van Raak zegt net van, we leven in een heel dicht bevolkt land. Ik bedoel, we hebben een enorme bevolkingsgroei gehad. Je zult we rijden allemaal over de snelweg. We zien dat wat er langs de snelweg overal verrijst aan ontzettend lelijke distributiecentra of nog erger zonneparken. Ik denk dat je gewoon dat niet alleen het probleem van de boeren is. En dat er gewoon veel duidelijk gemaakt moet worden hoe we verder gaan. En dat boeren dan ook voor de langere termijn zekerheid hebben over, ja, in welke omvang zij door kunnen boeren. Nou, dat is precies nu het nieuwe verhaal van het CDA. Ja. Maar je kreeg natuurlijk, de boom werd gelegd door D66, die zei halvering. En dus je hebt halvering of houden zoals het is. En het CDA is nu een beetje, die gaat in het midden zitten. Wat dus ze natuurlijk op zich slim doen. Dus ze zeggen van we moeten iets doen. Hè? Internationale afspraken, stikstofuitstoot, PBL-rapport. Hè? Dat moeten jullie allemaal begrijpen. Maar wij zijn nu heel realistisch en we gaan het beste voor jullie regelen. Het is ook heel slim om te doen. En je hebt natuurlijk, hun belangen worden natuurlijk nu ook door hun eigen partij in de Kamer nog behartigd. En steeds meer ook door Forum voor Democratie, die de boeren omarmd hebben. Maar dat is vanuit het CDA natuurlijk slim. Nee, dat is omarmen de boeren ervoor, maar dat is een andere discussie. Forum voor Democratie. Wat doet het CDA? Zegt die boerenpartij, die moeten dan toch gaan schuiven? Ja. Je zag wel bij dat boerenprotest dat het CDA, die werd niet, hè, normaal Thierry te Groot, die krijgt altijd een fluitconcert, maar dat viel mee bij het CDA. Ik denk dat er ook heel veel boeren zijn, dat hoor je ook wel, die ook wel zeggen van, nou ja, ze zijn natuurlijk, er zit ook angst onder. Dus die zeggen van, nou ja, als het realistisch kan, of als het duidelijk is, of weet je, kom met een plan. Maar nu is het zo van, ja, alsof er ineens iets kan gaan gebeuren. En daar schrikken ze natuurlijk van. Als je ineens zegt van, ja, we gaan halveren, dan denken ze, oh, wacht eens even, wat gaat er gebeuren? En het CDA die zegt van, nee, we gaan dat niet zomaar doen, we nemen jullie mee, en bla, bla, bla. Weet je, dus die nemen kleinere stapjes. Want dat er iets moet gaan gebeuren, dat snapt iedereen. Maar jij zegt net, CDA als boerenpartij, maar ik denk, als je gewoon kijkt naar het aantal boeren in Nederland en dat je al 70.000 stemmen nodig hebt voor één kamerzetel. Ik bedoel, er wordt altijd heel veel gewicht toegekend aan die boerenlobby. Maar ik denk dat die in wezen helemaal niet zo sterk is. En ik denk dat CDA ook onder Wopke Hoekstra echt wat meer stedelijk karakter zal gaan krijgen. En dit is volgens mij toch wel een realistisch verhaal. Ja, dat mag je misschien niet zeggen. Maar ik denk dat de boeren gewoon alles op alles moeten zetten om gewoon een hele goede deal te maken, waarbij ze gewoon weten voor de komende 10, 20 jaar waar ze aan toe zijn. En dat dit hele gepolariseerde, deze hele gepolariseerde discussie, ja, uiteindelijk tot niks gaat leiden. Ja, maar de boeren willen alleen dat, ik denk dat boeren heel ver kunnen meebewegen, maar ze willen niet de schuld krijgen van de stikstofcrisis. Ze willen niet de schuld krijgen terecht van dat gevoel dat, hebben ze. Nee, en dat gevoel hebben ze, ja. En dat is omdat ze klem zijn gezet en dan vervolgens de schuld krijgen. Dus het begint ermee, denk ik, als je de boeren comfort wilt bieden, zul je eerst moeten erkennen in wat voor situatie ze zitten en dat er moeilijk is. En gewoon met een goed plan, een duidelijk plan komen, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Nou, jullie moeten echt iets hiermee gaan doen. Ja. Want jullie kunnen dit. Ja. Zometeen meer, ja, zeker, van jullie. Het nieuws Forum. Floor Bremer, Gerard Beverdam en Ronald van Raak. We gaan straks onder andere hebben over de nederlaag bij sommige politieke partijen en hoe dat kan. En de sport komt er ook aan natuurlijk, sportnieuws. En jullie gaan ook allemaal verhuizen trouwens, hè? Heel benieuwd.

Volgens inwoners en een ziekenhuismedewerker kwamen meer dan 100 mannen op motoren de stad binnenrijden en schoten ze in het rond. Het weer. Vanavond is het droog en vannacht kan wat nevel ontstaan. Het koelt af naar 14 graden. Morgen af en toe zon. 'S Middags vallen er buien, mogelijk met onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Jij vertelt wat je hebt bedacht. Wij vertellen wat je nodig hebt. De Hornbach Adviseur. Voor alle vragen over jouw project. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Op zoek naar een spannende date? Via Novamora vind je singles en stellen die hetzelfde willen als jij. Novamora.nl. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Zoals alle Luco Vitaal krachtig en goedkoop, nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Meneer. Ja? Als ik zeg vis. Vis, dan denk ik aan haring, kibbeling, lekkerbekkie met ravigrotte saus. Oh ja, natuurlijk. Bouwkunde, civiele techniek, cultuurtechniek, detachering dus. En mensen. Goeie mensen. Dank u wel. Oké, dag. U hoort het. Iedereen kent visdetachering. Kijk op visdetachering.nl. Toewijding is onze techniek. Nu te zien bij Groninger Waddenmuseum Landgoed Verhildersum. De eerste expositie van Groninger ploegschilder Henk Melgers en de tentoonstelling Voortborduren. Van merklap tot canapé. Ga naar verhildersum.nl. Gamma bestaat 50 jaar en dat vieren we. Lang leven Bosch accuboormachine met systeembox voor €139. Ik kan het. Gamma. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Jeroen Stomphorst en Margje Fixen. Welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken met dit uur de Tour, Diamond League in Monaco en Turnen. En we gaan nog even door met ons nieuwsforum met politiek verslaggevers Floor Bremer en Gerard Beverdam en oud-Kamerlid Ronald van Raak. Met hen gaan we het hebben over de verhuizing van de Tweede Kamer en de vraag waarom GroenLinks en CDA zo'n forse verkiezingsnederlaag leden. Maar eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. De finale van Wimbledon gaat tussen Novak Djokovic en Matteo Berrettini. Voor Djokovic, de nummer 1 van de wereld, is dat voor de 7e keer. Voor Berrettini is het zijn eerste. Sterker nog, hij is de eerste Italiaanse finalist ooit op Wimbledon. En dat had hij nooit durven dromen. I think I never dreamed about this because it was too much, you know. And even for a dream, so I'm just so happy. Nothing, grazie. Een bijzondere dag in de Tour de France vandaag. Mark Cavendish won de 13e etappe. Zijn 34e ritzege in totaal. En daarmee staat hij op gelijke hoogte met de Belgische legende Eddy Merckx. Cavendish zelf hoopt vooral dat zijn overwinning, net als al die anderen, een inspiratiebron is voor kinderen. It's still just another win on the Tour de France. It's like my first one. That is what I dreamed of as a kid. Now, if any one of my wins can inspire them kids to ride the Tour de France or the Tour de France Femmes next year, that's what means the most to me, I think. Het Openbaar Ministerie wil Oranje International Quincy Promes vervolgen voor zijn betrokkenheid bij een steekpartij. De voetballer zou zijn neef vorig jaar zomer in diens knie hebben gestoken. Er is nog geen definitieve aanklacht. Die wordt pas opgesteld als de advocaat van Promes onderzoekswens heeft ingediend. En dat zou de kijk op de zaak nog kunnen veranderen. Pas daarna neemt het OM een definitieve beslissing. Weer Nederlands succes in de Giro Donne. Na een etappe van 129 kilometer moest er worden gesprint om de zegen. En automatisch kijken we dan, waar is Lorena Wiebes? En daar is ze, de vrouw in het zwart. Ze rijdt helemaal voorop en ze gaat van kop af en wint deze 8e etappe van de Giro Donne. Haar 2e overwinning in deze Giro. De roze trui blijft om de schouders zitten van Anna van der Breggen. En de schrik zat er gisteren goed in bij de Nederlandse turnploeg. Er was een positief geval. Ja, dat wil je dus niet, zo kort op de Spelen van Tokio. En vandaag kwam er goed nieuws uit de mond van Maurits Hendricks, technisch directeur van het NOC-NSF. De hele ploeg is getest, inclusief de hele begeleiding van de ploeg. En alle testen waren vandaag negatief. Ja, verderop in de uitzending nog even iets meer over de gevolgen, want dit alles zorgt voor een andere voorbereiding. AZ heeft een nieuwe spits. Zijn naam, Vangelis Pavlidis, inderdaad de Griekse topscorer van Willem II. AZ maakt zo'n 2,5 miljoen euro over naar Tilburg en Pavlidis tekent voor 4 seizoenen. Ben Rienstra komt voorlopig niet meer in actie. De voetballer van Fortuna Sittard wordt nader onderzocht aan zijn hart. Na een medische controle bleek dat nodig. Zowel de club als Rienstra wil geen enkel risico nemen. In de laatste politieke week voor de zomer speelden in de Tweede Kamer nog wat andere kwesties. GroenLinks en CDA bijvoorbeeld proberen te verklaren waar de nederlaag bij de laatste verkiezingen nou vandaan kwam. Het CDA komt morgen met het rapport daarover. Hebben jullie daar al verwachtingen over, Gerard? Gerard Beverdam? Ik ben vooral benieuwd hoe hard Spies gaat zijn. Lisbeth Spies is de voorzitter van de commissie die dit verkiezingsnederlaag onderzocht. En ik denk dat CDA wel zit met een probleem waarbij er altijd een beetje op twee borden wordt geschaakt. De interne boodschap is altijd heel erg een christendemocratisch verhaal. En extern, zeg maar, in de campagne zie je dat ze toch wel vaak de neiging hebben om een beetje rechts af te slaan. En ik vermoed dat daar nog wel wat noten over gekraakt gaan worden. Floor Bremer ook aan tafel en Ronald van Raak. Ronald, ja, waar denk jij dat het pijnpunt zit bij het CDA? Nou, er was natuurlijk een leiderschapscrisis van wie is nou de leider? Maar dat was niet alleen een persoonlijke kwestie, maar ook een ideologische kwestie of een beginselen kwestie. Wat is de christendemocratie? In de tijd van Balkenende en Ab Klink en zo heb je een soort herbronning gehad. Toen ging het CDA heel erg neoliberale marktkant op. En nu is het CDA op zoek naar nieuwe beginselen. Wat is de christendemocratie nu? En dat gaat verder dan alleen maar deze verkiezingen. Dat is ook wel echt iets, een vrij existentiële vraag. En ik ben benieuwd of daar morgen in dat rapport ook al aanzetten toe worden gegeven. Ja. Of dat een analyse is die wordt gemaakt. Ja, ik denk dat ze dat bewaren tot het congres op 11 september. Want dan gaat de partij er natuurlijk ook meer over praten. Maar het CDA zit natuurlijk inderdaad met Wopke Hoekstra, die tijdens de verkiezingen toch echt een beetje de afslag naar rechts nam. Terwijl eigenlijk de leden toch meer middenpartij willen zijn. Dus die waren ook een beetje van, waar gaat dat heen met onze partij? Nou, daarbij was de boodschap die hij had in de verkiezingscampagne, nou, er was op een gegeven moment ook geen touw meer aan vast te knopen. Want dat ging echt van, ja, dat bedoel ik wel, maar ik bedoel het eigenlijk anders en ik bedoel het toch weer zo. Dus dat was het was geen hele duidelijke boodschap voor een kiezer. Nou, dat zag je natuurlijk ook, want ze hebben zetels verloren als enige regeringspartij. Dus ik ben ook heel benieuwd of er überhaupt iets gevonden wordt morgen in dat rapport wat wel goed ging in die campagne. Want ik heb toevallig vandaag Pieter Omtzigt, een overzichtje. Pieter Omtzigt. Dat ging wel goed, in die zin. Nou, niet helemaal. Als je Pieters Omtzigt eigen bevindingen leest in die memo van 74 pagina's. Nee, maar ik bedoel alleen, dat was natuurlijk een magneet, een stemmenmagneet. Ja, maar daar werd weinig gebruik van gemaakt. Want eerst werd hij de running mate van Hugo de Jonge. En daarna mocht hij niet de partijleider worden, omdat Wopke Hoekstra zich toch bedacht dat hij het ineens wel weer wilde worden. Ja. Dus dat je nou echt gebruik maakt van Pieter Omtzigt. Ik begrijp wel dat hij op een gegeven moment zei, jongens, ik schrijf mijn boek en ik ga zelf signeersessies doen. Bekijk het even lekker. Je hebt hem amper gezien in die campagne. Ja. Dus hij was ook al ziek, hè, toen. Natuurlijk, hij had al heel erg hard gewerkt en hij dacht al van, nou, bekijk het maar. Ik heb het nu twee keer geprobeerd, jullie hoeven mij niet. Nee, maar het CDA heeft nog wel net even van kunnen profiteren. Sorry? Het CDA heeft nog wel even van hem kunnen profiteren als stemmetrekker. En die gaan ze natuurlijk niet missen. Wat natuurlijk een supersterk punt was, dat die partij zich geprofileerd heeft op die toeslagenaffaire. Dat hij een van de mensen was, samen met onder andere de SP, die dat balletje rollende hielden en keer op keer aantoonde waar het misging. En het staat natuurlijk voor iets veel groters. Maar om nou te zeggen dat het CDA dat heel erg heeft uitgespeeld waarom in de verkiezingscampagne. Nee, dat hebben ze niet gedaan. Waarom? Ja, is het dat ook, staat morgen hopelijk in dat rapport. Ik ben daar wel benieuwd naar. Ik hoorde laatst ook iemand zeggen die nogal dicht bij het vuur is bij het CDA toen de Balkenende daar natuurlijk de leider was. Die zegt, ja, het was een gestroomlijnde machine toen. hè, wat we binnen de kamers houden, wat naar buiten gaat. Dat Jack de Vries aan de lijn, nog niet? Nee, die hebben we natuurlijk regelmatig in Spindokters. Nee, maar je, dat was natuurlijk nou, misschien heel strak georganiseerd. Maar dat was natuurlijk anders dan wat er nu gebeurt. Ja, maar dat helpt. Dat is ook. Dat is meer dan een management kwestie. Dat is ook weet waarom een partij op aarde is. Wat de beginselen zijn. Wat zijn wij als CDA? Hè? Dat gevoel. Dan kun je zoiets en organiseren. En weet jij waarom het CDA dan Omtzigt en zijn manier ook natuurlijk, hè, van politiek bedrijf niet heeft omarmd? Nou, dat is de 1 miljoen vraag van morgen. Maar we moeten constateren dat niet is gebeurd. Maar jij kent die CDA'ers. Ja, ik kan er wel antwoord op geven, hoor. Kijk, het zit al heel lang niet lekker tussen Pieter Omtzigt en het CDA. En dat is niet iets wat een jaar geleden is begonnen. Dat speelt al wel, ik denk al wel misschien 10 jaar. Ja. Ik kan me nog levendig herinneren dat in ter tijde van de gedoogconstructie, dat was dus 2010, 2012, dat er toen een afspraak was gemaakt dat er een huishoudentoets zou komen. Dat dan mensen die meerdere bijstandsuitkering op één adres zouden hebben, die zouden gekort worden. Toen zei Pieter Omtzigt op een gegeven moment, dat wil ik niet. En hij organiseerde natuurlijk verzet met Kathleen Verjee en Ad Koppian. Die deden altijd mee, zei een CDA tegen mij. En toen moest Buma, die was er helemaal boedend over, die moest toen terug naar het torentje om dat terug te gaan onderhandelen. En het is altijd een luis in de pels geweest. Een ontzettende eigenwijs en eigengereid Kamerlid. In een partij waar iedereen eigenlijk toch wel eigenlijk een beetje wordt verwacht om een beetje in de mars te lopen, zeg maar. Ja. En dat zit al heel lang gewoon niet goed. Ja, Omtzigt heeft de hele tijd op een tweede plan gestaan en die heeft op een gegeven moment gezegd, nou, bekijk het maar. Dus eerst had je Hugo de Jonge, die zette koers A in. Exit Hugo de Jonge, want nou, er was wat kritiek op en hij had het te druk als coronaminister. Toen kwam Wopke Hoekstra, die kwam met plan B. En dat was dus vlak voor de verkiezingen. Dus die moest ineens, dan was het ook ineens, ging iedereen sporten. Zag je ineens allemaal van die films van sportende Kamerleden. Nu doorpakken, een sterke economie, veiligheid. Als iedereen dacht, oh, wow, we hebben een andere afslag genomen. En dit gebeurde allemaal vlak voor de verkiezingen. Dus ook al had je overwogen om het op het CDA te gaan stemmen. En laten we wel zijn, in debatten kwam het ook niet helemaal lekker naar voren, dan ging je dat op dat moment niet meer doen. Dus er was geen goed verhaal. Datzelfde zag je natuurlijk ook bij GroenLinks. Op een gegeven moment dacht je ook van, je maakt een bruggetje al, want ze hadden ook hun rapport deze week. Dat is al uitgekomen. Ja, en daarvan dacht je op een gegeven moment ook van, ze hadden zo'n sterk verhaal bij vorige verkiezingen. Klimaat, armoede, ongelijkheid in Nederland hadden zich echt toegeëigend. En nu was het alsof alle energie eruit was. Dat je dacht dat ze tegen anderen zeiden, oké, neem jij klimaat maar, D66. Weet je, en die dacht, oké, nou dankjewel, doen wij dat. Weet je, je had echt geen idee meer wat ze nou precies wilden. Het wapperde alle kanten op. Dus die conclusies, die zijn op die manier getrokken ook wel? Die onderschrijf jij wel? Ja, zeker. Ja. Die conclusies die in dat rapport stonden van GroenLinks. Ja, die zeiden van, de boodschap was niet helder. Er werd gezegd van, ja, Hoe kunnen zij zo de weg kwijt zijn geraakt dan? Als het dan zo goed ging, is dat geloof in eigen succes? Of? Nou ja, je zag het natuurlijk al in aanloop naar die verkiezingen. Want toen had je, ik weet niet of je dat nog weet, had je die algemene beschouwingen, dat Klaver ineens met een nieuw soort iets kwam. En dat was de anti-scorebordpolitiek. Ja. Ja. En toen zei hij tot de verbazing van vriend en vijand bij die microfoon, zei hij van, nou, wij gaan het helemaal anders doen. Wij gaan alle begrotingen goedkeuren. Dus iedereen had echt zoiets van, oké, daar verspeel je je onderhandelingspositie mee, weet je. Dan zegt de regering ook, nou top, GroenLinks binnen. En je verspeelt er ook mee dat andere oppositiepartijen, weet je, daar kun je ook niet meer mee samenwerken. Want ja, weet je, we hebben GroenLinks al binnen, dus waarom zouden we nog naar jou luisteren? Ja. Dat was al een hele vreemde. En vanuit daar is het eigenlijk zo onbegrijpelijk. Ja, misschien hadden ze er zelf een heel duidelijk idee bij. Maar als je leest wat er in dat rapport staat, werd er ook geconstateerd, er was geen duidelijk idee. Nee, Ronald? Ja, wat mij opviel, het is een beetje het thema van vanavond, maar zowel D66 als GroenLinks hadden een campagne die was volledig gericht op marketing. Los van de inhoud. Volledig draagvlak, marketing, beeldvorming. In alles. En daar is D66 heeft dat gewoon gewonnen. Of die hadden betere marketing. En die hadden betere marketing, ja. En GroenLinks had minder goede marketing. En er was daardoor ook binnen GroenLinks al kritiek op. Omdat alles wat ze zouden gaan zeggen, wat hun standpunten zijn, die werden eerst getoetst de hele tijd. Alles, dus elke het was millimeter. Niet wat vinden wij of wat willen wij, maar wat denken we dat we willen? Ja. En dat is natuurlijk al niet heel sterk. En daar gaat de hele bloed uit de campagne. In de campagne ervoor kon Klaver zich natuurlijk heel goed laten zien. En die grote bijeenkomsten, die werden steeds groter. Stond voor mij zelfs in Heineken Music Hall. Avond was live, ik ben daar nog geweest. Ja. Gigantisch was dat. Ja, dat was die enorme happenings. Die konden natuurlijk niet gehouden worden. Is dat toch een factor geweest? Nou, ik denk dat toch vooral... Als mijn linkse vrienden toch echt een inhoudelijke campagne hadden gevoerd, hadden ze denk ik beter gescoord. Of ze dan gewonnen hadden, weet ik niet. Klaver? Sorry? Zit er sleet op Jesse Klaver? Dat is wel een van die... In het rapport zeiden ze ook van de frisheid. Hey, je kunt niet meer zeggen dat hij... Gerard wil steeds zoiets zeggen. Laten we één ding niet vergeten. Zij hebben 4 jaar geleden een hele grote kans gehad om te gaan regeren. En die hebben ze niet gepakt, niet genomen. Ze zijn aan de kant blijven staan. Of dat nou terecht is of niet. Dat moeten ze zelf maar bepalen. Maar als er dan 4 jaar later, dat is een hele tijd, een andere partij komt met een nieuwe lijsttrekker, met een beetje een vergelijkbaar verhaal, een vrouw ook nog. En je ziet dat kiezers gewoon makkelijk overstappen naar een andere partij. En inderdaad, behalve een goede marketing, had D66 ook nog eens heel veel geld voor die marketing. Ja, mensen willen op een gegeven moment ook wel wat met je stem gebeurt, denk ik. En ik denk dat Klaver die kans 4 jaar geleden heeft laten lopen. En ik denk, als je hem heel erg diep in zijn hartje kijkt, dat hij daar ook heel veel spijt van heeft. Ja, want het thema wat D66 natuurlijk heel slim omarmde was nieuw leiderschap. Nou, Klaver had laten zien daarvoor dat leiderschap zo ver ging dat hij op een gegeven moment zei, hier ben ik principieel tegen, ik stap eruit. Dus ja, dan denk je ook, ja, waar heb ik nou op gestemd? Weet je wel, als je er nu al uitstapt. Jongens, je gaat verhuizen. Twee Kamers namelijk begonnen aan een jarenlange verhuizing. Binnenhof wordt gerenoveerd. Dat duurt zeker, als het even mee zit, en dat zit het nooit bij verbouwingen, 5,5 jaar. Is het een weemoedig gevoel voor jullie? Ik ben net op tijd weg. Ik ben woensdag nog even gaan kijken. Een trip through memory lane. Dus ik heb nog even gaan kijken. Alle plekjes, alle herinneringen. Maar echt bewust, omdat je dacht, ze gaan verhuizen, dus dan kan ik je niet... Ja, ik had een afspraak ook in het... maar ik ben ook echt gewoon gaan kijken. Want ik heb daar natuurlijk bijna 20 jaar rondgelopen. En er gaan gewoon, ook met die verbouwing, ook al is het... Ze zeggen altijd, er gaat weinig veranderen. Maar er zijn heel veel dingen in de loop der jaren, allerlei informele dingen ontstaan. En die gaan nu natuurlijk allemaal veranderen. De hoekjes, dingetjes... Dingen die ik ook niet per se kan vertellen. Oh, echt? Oh, die vind ik leuk. Die ook, waarvan ik weet dat ze gaan verdwijnen. En ja, het is natuurlijk ook het gebouw zelf is natuurlijk ook al typisch voor onze politieke cultuur. Als ik in het buitenland kom, dan zijn parlementen, zijn grote paleizen van de macht. En dit zijn allemaal gebouwen, allemaal oude ministeries, een hotel, een oude kamergebouw. Dat is allemaal met trapjes en gangetjes aan elkaar gebouwd. En dat is ook heel mooi symbool van onze polderpolitiek, waar allemaal verschillende politici door allemaal verschillende gebouwen, trapje op, trapje af, met elkaar moeten accorderen, onderhandelen. Dus onze politieke cultuur is ook echt verbonden met dat gebouw. Ja. En ik ben ook wel benieuwd hoe dat straks gaat, als ze straks in de kelder van het oude ministerie van Buitenlandse Zaken zitten. Of dat dan nog invloed heeft op die politieke cultuur. Floor, kan jij zeggen waar Ronald het over heeft, als hij het heeft over die soort van plekjes, dingetjes waar die niks over kan zeggen? Ik heb geen idee waar die op doelt. Oh, jij kent ze niet. Ik denk dat ik heb wel een beetje een idee welke richting dat opgaat. Maar kan daar niks over zeggen? Nou ja, ik ben er allemaal niet bij geweest. Dat zijn geruchtenmachines die altijd rondgaan over wat waar op welke plekken gebeurd is. Dus daar hou ik me even verre van. Ik heb die weemoed ook niet zo, hoor, jij hem zegt. Nee, maar er zijn alle plekjes, doorgangetjes, geheime doorgangetjes. Dat als je ergens op een zolder komt, dat je ineens op een plek komt, denk van, hè, hoe kom je hier nou terecht? En dan de volgende dag zit het weer op slot, want dan heeft een camera dat weer gezien. En zo, er zijn allerlei, in dat gebouw zijn natuurlijk sinds 1815 allerlei gangetjes, doorsteekjes ontstaan. Het is een waanzinnig interessant gebouw. En dat zal voor een deel blijven, maar misschien als al die systemen daar onder de grond worden aangepast, misschien voor een deel ook niet. Nee. Ik vind het gewoon jammer dat je gewoon die hele ambiance, ook met het binnenhof en weet je, met de hof. Het is zo'n prachtige omgeving daar. Ja. Dat vind ik jammer. Echt. En nu moeten we naar dat betonnen kolosse van Buitenlandse Zaken. Tot augustus is het dicht. Maar als er nou, kijk, tijdens reces wordt er altijd een debat gehouden. Ja, er wordt nu al over gesproken. Om dan bijvoorbeeld een coronadebat dan even nu in de Ridderzaal houden. Dat is ook leuk. Ja, en er was nog heel veel gedoe over, want dinsdag vergadert de Eerste Kamer in de Ridderzaal. En dan wilde de Tweede Kamer woensdag een een debat houden over corona. Maar ik begreep gisteren dat daar zoveel technische ingrepen weer nodig zijn om dan weer een Tweede Kamer debat mogelijk te maken, dat dat dan weer pas donderdag kan. Maar wel in de Ridderzaal, ja, toch? Waarom gaan ze meteen hakken en breken dan? Nee, maar het wordt gewoon allemaal afgesloten. Okay. Waarom moet het eigenlijk? Ja, nou, omdat het echt, het is gewoon brandgevaarlijk ook. En het is echt allemaal uit het jaar nul. En je ziet het ook. Hè. We hebben dan van die rondleidingen gekregen waarom het allemaal zo belabberd is. En dan zie je ook gewoon overal, ja, als je goed gaat kijken, dan zie je ook, het is echt uit het jaar nul. Er steken overal dingen uit. Ja. En je denkt ook echt, oh my god, dat hier de fik nog nooit in gevlogen is. Het is net als in je eigen huis. Je ziet vaak je eigen rommel en wat er mankeert, dat zie je op een gegeven moment niet meer. En dat is hier ook, als je door de perstoren loopt, waar wij dan een redactiekamer hebben, daar zie je gewoon dat van elke deur is al een stuk af. En de wc's, ja, dat is allemaal ook een beetje shabby. En dat je denkt, op een gegeven moment, nieuw gedeelte. Ja, nee, dat is nog een heel nieuw gedeelte, inderdaad. Dus op een gegeven moment moet je ook wel weer gewoon alles opknappen. En ja. Als er onderhoud was gepleegd al die jaren, dan had het niet nodig geweest. En ik vraag mij nog steeds af of het niet in delen had gekund. Dat de Kamer er wel had kunnen blijven. Ik zit er niet meer. De Kamer daar wel had kunnen blijven. Maar dat is nog misschien. Maar dat is een gepasseerde discussie. Ja, maar pijnlijk is het wel. Want het is ja, tijdens de Tweede Wereldoorlog is het gesloten. Dat komt toch weer terug. We moeten toch een beetje mee met de tijd. Je kan toch niet. Ik hoor net al bijna. Plek voor nieuwe herinneringen. Mooie debatten. Ik ben 2 weken geleden op de nieuwe plek geweest. Ja. En werd je daar vrolijk van? Nou ja, het is inderdaad gewoon heel kantoorachtig. Maar. Ja, er is ook heel veel geld heeft dat trouwens gekost. Maar het is wel, gegeven het gebouw, zeg maar, vind ik er nog best wel iets aardigs van gemaakt. Alleen ik ben benieuwd hoe het straks gaat met de sfeer, zeg maar. En dat dingetje, weet je wel, dat je net even om een hoekje even met iemand kunt praten. Dat soort dingen die allemaal gewoon zijn in het gebouw. Maar zijn er mensen die de sfeer maken en iedereen vindt wel weer een manier De weemoed heb ik achter me gelaten, want dit gaat gewoon gebeuren. Ik word er ook op een beetje simpel van op een gegeven moment. Ja. Dat iedereen echt nog een laatste rondje. Op een gegeven moment denk ik, nou hop, weet je. Ik vond het eigenlijk best wel. Ik ben zo iemand die dat in dus kon jij morgen even. Heel veel andere mensen. Laatste kwestie, jongens. Laatste kwestie van het nieuwsforum. En dan kun je lekker weekend gaan vieren. Tot slot nog even. Namelijk deze kwestie was afgelopen weekend een enorme hekaanval. Geen kleine kwestie. Een hekaanval op bedrijven. Hackers eisen maar liefst 70 miljoen euro in bitcoins natuurlijk. Voor de informatie die ze dan weer kunnen teruggeven. Bedrijven in 17 landen waren doelwit. En ook 200 Nederlandse ondernemers zijn geraakt door de hack. Er zit natuurlijk een interessant dilemma in. Moeten die ondernemers nou betalen of moeten die het niet betalen? En ik zal heel eerlijk zijn dat ik ook niet weet. Is daar nog een follow-up over gekomen? Is er betaald? Zijn die systemen nog steeds gehackt? Wat weten jullie daarvan? Of blijft het nu stil? Ik heb geen idee. Ik ben geen deskundige op dat terrein. Nou ja, kijk, in principe moet je niet betalen. Je moet nooit betalen. Nooit. Behalve in een uitzonderlijk geval dat het wel betaald moet. Ja, en zo is het. Je kan het niet gaan verbieden. Stel je voor dat je een ziekenhuis wordt gehackt. En er zijn echt mensen die gevaar lopen. En dat wordt door de opsporingsdiensten gevolgd. Stel dat als je dan betaalt, dat daardoor die boeven kunnen worden opgepakt. Omdat de opsporingsdiensten dat proces kunnen volgen. Ja, dan moet je wel betalen. Maar in principe natuurlijk niet. Volgens mij moet je ook geen regels over maken. Dat heeft toch ook precies, met gijzelingen. Nee. Officieel, wij als Nederland betalen wij niet om gegijzelde vrij te krijgen. Ja. Maar natuurlijk. Natuurlijk wordt er wel eens betaald voor mensen. Ik vind het wel leuk dat er in bitcoins betaald moest worden. Dat geeft toch aan dat die bitcoin. Ja, dan kan je nou nooit meer traceren. Ja. Nee, de bitcoin is dus echt een gat in de markt. Ik denk niet dat een gehackt bedrijf denkt, oh wat leuk, ik mag een bitcoins betalen. Ja. Maar ik zie net in het nieuws dat president Biden, de Russische president Poetin, heeft gevraagd om actie te ondernemen tegen cybercriminelen. Dus het is wel een heel actueel thema. Ja. Het is natuurlijk ongelooflijk schaal is het gebeurd. En het is natuurlijk ongelooflijk gevaarlijk als wij inderdaad ziekenhuizen plat kunnen leggen. Of de drinkwatervoorziening ging het ook over. Ja, maar er is net ook weer dat jaarlijkse cyberrapport van Nederland is uitgekomen. Waar hier ook wederom voor gewaarschuwd werd. Maar er wordt natuurlijk al jaren voor gewaarschuwd. En je ziet ook dat bedrijven, dat was een van de conclusies in dat rapport, er niet goed op toegerust zijn. Of misschien bijna een beetje in een naïeve stand nog staan daartegen. Terwijl het steeds meer voorkomt. En Als je een klein bedrijf bent, is het heel vervelend voor jou. Maar als het echt een energiebedrijf is of zo, dan heeft het natuurlijk een heel land ermee te Daarom, maken. Het is echt gevaarlijk. En ze worden ook steeds slimmer. Dat was ook een van de conclusies in dat rapport. Dus je moet je daar gewoon goed tegen wapenen. Is het ook... Arjen Lubach had het er wel eens over dat Tweede Kamerleden echt heel weinig weten van dit soort issues. Dat is volgens mij bij de nieuwgekozenen ook weer het geval. Ja, digitalisering blijft een probleem. Ik heb wel eens met veiligheidsmensen gesproken. Die zeiden van ja, je kan de Tweede Kamer beveiligen wat je wil, maar als Tweede Kamerleden het niet doordringt, dan lukt het niet, want dan kom je altijd binnen. Dus de menselijke factor is ook heel groot. Het gaat niet alleen om systemen die beveiligd moeten worden, maar natuurlijk ook een bewustwording bij mensen. En zeker maar van mijn generatie is dat nog wel een ding. Ja, en dat is dan nog voor je eigen Tweede Kamer. Maar ik bedoel, zolang de politiek ook eigenlijk geen idee heeft wat er gebeurt... Oh nee, dat ook. Kan je ook slecht maatregelen nemen, toch? Ja, nou kijk, als Kamerlid hoeft niet overal technisch verstand van te hebben, maar het is wel zo. Ik hoop in ieder geval dat de nieuwe Tweede Kamer daar meer kennis van heeft dan de oude. Maar cybersecurity, daar wordt natuurlijk ook op hoger niveau, zijn daar natuurlijk ook allemaal specialisten mee bezig in ministeries. Ja. Dus er is wel kennis en Kamerleden kunnen die kennis natuurlijk ook daar krijgen. Los van bedrijven vind ik het wel, ja, bedoel wat we nu zien met Biden en Poetin. Mm-hmm. Ja. Oorlogsvoering, als je het maar heel sterk uitdrukt, ja, dat zou dus in de toekomst ook wel eens digitale oorlogsvoering kunnen zijn. En, volgens mij is dat al. Kijk naar verkiezingen van de afgelopen tijd. Ja, nou ja, goed. En dat is ook wel iets wat je soms denkt van. Toch vind ik dat opmerkelijk. Hoe zou zo'n gesprek nou gaan tussen Biden en Poetin? Poetin. Nou, in ieder geval anders dan tussen Trump en Poetin. Dat ik weet niet of jullie die boeken gelezen hebben over hoe dat ging. Dat zijn adviseurs zeiden van... dan had Poetin had gewonnen, zei die adviseurs tegen Trump... die zei van, ja, ik wil hem bellen. Maar je gaat hem niet feliciteren. Wij feliciteren Poetin niet. Zei hij, nee, maar ik wil hem echt aan de telefoon. En het eerste wat hij dan zei, hi, congratulations. En de adviseurs weer met handen in het hoofd, nee. Dus dat gaat tegenwoordig dus iets beter. Met Biden gaat dat heel anders. Ja. Maar goed, uiteindelijk is dat natuurlijk wel een... Hij kan vragen wat hij wil, maar Poetin tekst het natuurlijk helemaal niet van aan. Zijn de verhoudingen in de wereld zijn aan het veranderen. Dus dat heeft hier ook allemaal mee te maken. Goed jongens, ik dank u hartelijk voor jullie deelname aan het Forum Ronald van Raak, Floor Bremer, Gerard Beverdam. Het is tijd voor het reces, tijd voor vakantie hoop ik. Ook voor jullie. Nog niet. Nee, nog niet. Een paar weken. In ieder geval weekend dan. Okay. En tijd voor het nieuws. Ja, goed zo, Ronald. Hoppakee, kijk, jij kondigde maar. NPO Radio 1. Leven van Eck. Demissionair premier Rutte denkt niet dat het besluit in juni om te versoepelen te snel is genomen. Toen hield het kabinet al rekening met een toename van het aantal besmettingen. Maar het gaat sneller dan we hadden ingeschat, zei hij. De aanscherpingen zijn nodig om te voorkomen dat zoveel jongeren besmet raken dat toch ook weer ouderen het virus krijgen, en om zicht te houden op het verspreiden van het virus, zei de premier. Op 13 augustus wordt opnieuw gekeken of aanpassingen nodig zijn. De makers van de VPRO-documentaire over Sigrid Kaag hebben geen grote fouten gemaakt, concludeert NPO-ombudsman Margot Smit. Wel lieten ze te lang het beeld bestaan dat er nog ruimte was voor aanpassingen door het ministerie en D66. Vorige maand zette Geen Stel documenten online waaruit blijkt dat D66 en het ministerie deels met succes om aanpassingen vroegen in de documentaire. En toeristen zijn zonder vaccinatie niet meer welkom op Malta. Vanaf woensdag worden bezoekers geweigerd als ze niet volledig zijn ingeënt. Naar eigen zeggen is Malta het eerste EU-land met deze maatregel. Langs de lijn en omstreken. We zijn er nog een half uurtje met heel veel sport. Het is de grote angst van de Olympische sporters uit Nederland en uit andere landen. Een positief coronageval binnen het team. Die angst werd gisteren werkelijkheid voor de Nederlandse turnploeg. Vandaag werd de angst omgeruild voor opluchting. Want Maurits Hendricks, technisch directeur van het NOC-NSF, had goed nieuws. Ja, dat is juist. De hele ploeg is getest, inclusief de hele begeleiding van de ploeg. En alle testen waren vandaag negatief. Is er dan een verklaring voor waarom er een moment was van een positieve test en nu weer negatief? Nou, die is er zeker. Uiteraard hebben wij ook virologische expertise in onze eigen medisch team. En de uitleg die daar gegeven wordt is dat je een wisselend beeld kan hebben. Dus mensen kunnen positief testen. Dat kan ook bijvoorbeeld zijn doordat ze in het verleden COVID gehad hebben. En vervolgens later weer een negatieve test hebben. Reden is wel, advies is wel om mensen die dat is overkomen of mensen die in close contact zijn geweest, om die nog een aantal dagen te monitoren. Dus dat is wat we ook in overleg met de KNGU de komende dagen gaan doen. Ja, dus, maar als ik het kort samenvat, is het een positieve test, maar in ieder geval geen besmetting, want de test is nu negatief. Ja, goed, daar zeggen de virologen en de artsen nog van, ja, daar moet je nog eventjes voorzichtig in zijn, hè, want er is ook zoiets als een incubatietijd. Dus je hebt even nodig voordat je dat met grote zekerheid kan zeggen. Vandaar ook de waakzaamheid en vandaar ook even de komende dagen nog monitoring bij de vrouwen. Maar kunnen zij in de tussentijd wel trainen dan? Want ze zitten dus tot woensdag nog in quarantaine. Ja, gelukkig kan dat. Dat is een afspraak die we ook al eerder met de overheid hebben gemaakt. Hè, dat je in Nederland mag je trainingsomgeving eigenlijk al heel lang mag je rekenen bij wat we een beetje kennen als de quarantaine. Dus dat is een uitzondering die er al bestond voor topsport. Nou, daar zijn we heel blij mee. Want dat betekent inderdaad dat de vrouwenturnploeg gewoon hun trainingsprogramma kan voortzetten. Ja, dan is het misschien juist een geluk dat je nu al twee keer getest moet worden. En dat dit niet gebeurt bij de eerste test in Japan. Nou, het is echt weer een bevestiging voor ons allemaal. Het gevaar zit in een heel klein hoekje. Ja, dus Maurits Hendricks tegen Maarten Tip via Zoom. Dat was misschien te horen. Indien iedereen negatief blijft, reizen de vrouwen dus woensdag naar Tokio. Dat is later al gepland, want de mannen gaan zondag al. En dan de Tour. Als vanzelfsprekend behield Pogacar ook vandaag zijn gele trui. De Sloveen weet zich langs de route van de Tour de France gesteund door zijn ouders en vrienden van de wielerclub waaraan hij zijn naam heeft verbonden. Intimi zijn het, die van dichtbij hebben gezien wat de Tourzege van vorig jaar met Pogacar heeft gedaan en hoe hij nu omgaat met de druk als favoriet. De bijdrage is van Edwin Cornelissen. Daar staan ze, een beetje linksachter het presentatiepodium in startplaats Nîmes, met een grote vlag in de kleuren van Slovenië. De tekst, never quit trying and never give up. De grote afbeelding van gele Tadej Pogacar en zijn handtekening, dit zijn zijn ouders. Iedere dag weer moet hij zich in het geel melden op dat podium voor de etappe. Maar moeder voelt geen enorme spanning hoor. De afloop laat zich toch niet voorspellen. I don't know, it depends how he will feel. And we believe he will do his best. En zijn best zal hij altijd doen. Als het dan een keer tegen zit, ja, dan zei het zo. Even if he can't succeed or if he has a bad day, he has to take it for good. Heel nuchter eigenlijk, zoals de wereld om Pogacar heen heel nuchter is gebleven. Ook na de toerwinst van vorig jaar. Hier is de buurman van de Pogacars. Hij kent hem al van jongs af aan. En hij zoekt het vooral in de Sloveense volksaard. Slovenië is te klein voor supersterren. Ja, yeah, we don't have stars. We are too small to be a superstar, you know. En ook moeders zou Tadej nou niet bepaald wereldberoemd willen noemen in eigen land. He didn't become so famous because Slovenia is not a country with a cycling history like France or Belgium or Netherlands. Het komt ook door een gebrek aan wielertraditie in Slovenië. En dan is er nog het karakter van Tadej zelf. Het is nog steeds dezelfde jongen als van voor 2020. He's still the same guy. He is very joyful. He is simple. En hij is ook zijn oude wielerclubje. Ja, dat van de buurman niet vergeten. No, he's the same person. He come in our club all the time. Still does. Yeah, still does. Hij komt er nog vaak. Sterker nog, hij gebruikt zijn naam en zijn bekendheid om inkomsten voor de club te genereren, om mogelijkheden voor de jongeren te scheppen. Oh, yeah. And now our kids. Driving for him, you know? En zo rijden ze dan onder de naam Pogi Team. En hij gaat gerust met de jongeren op pad. He come and he ride with boys. He's really normal. You can always talk to him, you know? No problem. Yeah. In Carcassonne leidt het ook voor de finish geen enkele twijfel dat Pogacar zijn gele trui zal behouden. Il est la propriété absolue de Tadej Pogacar. Tja, hij heeft ook zo'n comfortabele voorsprong. En hij is ook voer voor criticasters. Hij zou te dominant zijn. Nou, de buurjongen mengt zich even in het gesprek. Hij kan zich daar wel iets bij voorstellen. Ja, yeah, it kind of feels like that. You know, there's no fun, there's no uno. Fighting to the end. Zelf zou hij ook het liefst een strijd zien tot in Parijs. I mean, I wanted to see Roglic and Pogacar go head-on-head. till the end, but you know, bad luck. Ja, vooral de strijd Poggi-Rocchi had hij graag gezien. En dan zijn er nog die insinuaties over doping. Tadej Pogacar zelf zegt daarover, ja, ik krijg soms 3 controles per dag, wat moet ik nog meer doen? En de buurjongen, die haalt ook een beetje zijn schouders op. You know, it's hard to say you know doping. I think the pro riders do everything to gain performance, you know, even though to the limit, you know. Ja, dat is toch bekend, zegt hij. Alle profs zoeken de grenzen op. Maar wie weet hoe hard Pogacar de afgelopen winter heeft getraind? Only he knows what he has done in training. In winter, how hard he worked. So yeah, if he worked hard, then he deserves to win, you know. Moeder ziet Tadej vooral als een zondagskind. Ze klinkt een tikje filosofisch. All the things in his life are put together like a mosaic, and where every the smallest piece is in the right place. Tadej is als een mozaïek waarin elk stukje van zijn leven klopt. He is like a chef d'œuvre, a masterpiece of a painter or I don't know of an artist. Ze vergelijkt het met een meesterwerk van een groot schilder. Alles goed tot in de perfectie. Yeah, it's all of it. He's very lucky through his life. De zegen is voor Cavendish, maar daar staat hij weer in het geel op het podium in Carcassonne. Tadej Pogacar! Soms denken pa en ma wel eens, waaraan verdienen we zo'n zondagskind? Ja, en we ask, we wonder, why do we have such a son? Ja, haasten ze zich eraan toe te voegen. Alle kinderen zijn ons even dierbaar, hè? No, we have 4 wonderful children and we are very grateful. En als het gaat om Tadej in de Tour, gezondheid staat voorop en dan is het daarna gewoon hopen op het geel. I hope he finishes safe and I hope he still keeps his maillot on. Hier ben ik geboren en laufe door de straßen. Ik ken die Gesichter, jedes Haus und jeden Laden. Ik muss mal weg, kenn jede Taube hier beim Namen. Daumen raus, ich warte auf ne schicke Frau mit schnellem Wagen. Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei. Und die Welt hinter mir wird langsam klein. Doch die Welt vor mir ist für mich gemacht. Ik weiß, sie wartet und ich hol sie ab. Ich hab den Tag auf meiner Seite, ich hab Rückenwind. Ein Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt. Ich lehne mich zurück und guck ins tiefe Blau. Schließ die Augen und lauf einfach geradeaus. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen. Fremde Gesichter und keiner kennt meinen Namen. Alles gewinnen beim Spiel mit gezinkten Karten. Alles verlieren, Gott hat einen harten linken Haken. Ich grabe Schätze aus in Schnee und Sand. Und Frauen rauben mir jeden Verstand. Doch irgendwann werd ich vom Glück verfolgt. Und komm zurück mit beiden Taschen voll Gold. Ich lad die alten Vögel und Verwandten ein. Und alle fangen vor Freude an zu weinen. Wir grillen die Mamas, kochen und wir saufen Schnaps. Und feiern eine Woche jede Nacht. Und der Mond scheint hell auf mein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie raus. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. We'll be right back. Hier bin ich geboren, hier werd ich begraben. Hab tauge Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten. Pieter Fox. Hou ze aan zee. Uit 2008 alweer. Het EK is bijna afgelopen. Nog één wedstrijd, hè? Overmorgen Italië-Engeland. En dus kan de focus zo langzamerhand weer op het clubvoetbal. Bij Ajax bijvoorbeeld, waar coach Erik ten Hag vandaag zijn allereerste persconferentie van het nieuwe seizoen hield. Tijdens het trainingskamp in De Lutte werd hem gevraagd naar de mogelijke aanstelling van Louis van Gaal als bondscoach. Nou, ik denk meer een uitstekende keus. Laten we hopen dat Louis voor open staat en die klus wil gaan doen. Is belangrijk voor het Nederlands voetbal. Want het is ook echt nodig dat de boel wordt opgeklopt. En dat daar iemand de leiding gaat nemen die zich heeft bewezen. Die een topsportklimaat kan creëren. Die een teambuilder is. Die kan winnen. En dat met aansprekend voetbal. En dat heeft Louis in ieder geval bewezen. En laten we hopen dat hij de klus aanvaardt. En we voor Nederlands voetbal weer mooie dingen gezien. Ja. En daarna was het de beurt aan onze verslaggever Martin Vriesema. Ja, je gaat dan als coach op vakantie en kun jij dan, jij bent een voetbalman in hart en nieren, maar krijg je dat hoofd dan helemaal leeg en is voetbal dan even geparkeerd? Ja, jij vreemd, hè? Maar natuurlijk, als ik op vakantie ben, ook dan gaat het door. En als het EK loopt, natuurlijk, hè? En daarvoor hebben we een jeugd-EK en daar zijn spelers van je actief, maar buiten dat, als voetbalman ben je geïnteresseerd en volg je dat. Hoe heb je naar Oranje gekeken? Nou ja, uiteindelijk hoop je en verwacht je met z'n allen wat anders. Hè? Dat, ze komen goed door de poel, maar dan is het heel snel afgelopen. En ja, terwijl de route open lag, ja, na eigenlijk heel mooi succes. En dat is dan jammer dat het niet lukt. En dan vind ik het ook vooral heel erg spijtig voor de mensen die erbij betrokken zijn. En natuurlijk de coach, wat een heel goed collega is. En ook goede coach is, maar dat lukt daar net niet. En ook zeker voor de spelers natuurlijk, hè, van Ajax. Maar ook de spelers waar ik in het verleden mee heb gewerkt. Ja, je hoopt dat ze succes gaan beleven. Dat ze succes ook voor Nederland gaan brengen. Hè, want dat is goed voor het hele Nederlandse voetbal. Ja, over Ajax. Wat is jouw concrete doelstelling? Ik neem aan dat die wel al geformuleerd is intern. Hè. Kun je dat uitspreken, wat zeg maar de ambitie is? Ja, daar hoeven we niet zo ingewikkeld over te doen. Zoals ieder jaar. En we willen prijzen winnen. En dat is dit jaar niet anders. Ja, ik dacht overwinteren in de Champions League, dat een soort van kleine nuance was. Of was dat vorig jaar ook al de doelstelling? Dat is meer dan een wens om inderdaad te overwinteren in de Champions League. Maar daar weten we ook dat je heel erg afhankelijk bent van de loting. En die zullen we dus even moeten afwachten of dat perspectief biedt. Maar ja, dat wij dat heel graag willen. En dat wij het één jaar is het gelukt. In die tijd dat ik hier ben, twee jaar is het op rij net niet gelukt. Wij weten, details zijn dan beslissend. Nou, en daar moeten we aan werken, dat die details onze kant op vallen. Al dus Erik ten Hag. En nu denk ik natuurlijk, heeft die Vriesema nog niks gevraagd over Steven Berghuis, die dan van Feyenoord naar Ajax zou gaan. Pikante overgang natuurlijk, maar daarover wilde Erik ten Hag helemaal niets kwijt. Nadine Visser dan, die is terug op de atletiekbaan. De Europese indoorkampioene op de horde liep 2 maanden geleden een hamstringblessure op. En dat is niet fijn, zo in aanloop naar de Olympische Spelen, waar ze normaal gesproken om de medailles zou moeten strijden. Maar geen paniek bij Visser. Het herstel verliep zo snel dat ze niet eens tijd had om zich zorgen te maken. Ja, klopt. Ik kon bijna elke dag, elke training wat meer. Dus dat was heel fijn, zolang je geen terugval hebt. Ja, hou je dat dan gewoon goed vol, zeg maar. Kan je gewoon lekker alles geven. En ik heb dan wel een keertje gehad dat ik dan wel een klein terugvalletje had. En dat is dan wel vervelend. Maar na het weekend, zeg maar, herstelde het dan weer goed. En kon ik dan bijvoorbeeld op maandag weer de grote stap maken. Dus wat dat betreft is het inderdaad wel echt fijn gegaan. En ik ben heel blij met het team dat ik om me heen had. En gewoon op elk vlak werd gewoon goed meegedacht. En het beste schema gemaakt, zeg maar. Welk niveau zit je nu? Nou ja, ik heb 2 wedstrijden gedaan. De tweede was al een stuk beter dan de eerste, 12.85. Met een race die eigenlijk helemaal niet zo goed was. Dus wat dat betreft, ja, geeft dat wel vertrouwen en hoop. En dat ik voel wel een beetje die tijddruk. Dat ik denk, ja, ik heb wel nog maar één wedstrijd. En dan gaan we alweer naar Japan. Maar ik heb er vertrouwen in dat ik die wedstrijd alweer een stapje kan maken. En dan heb ik ook echt nog wel tijd om lekker te trainen. En ja, in de best mogelijke vorm te raken voor Tokio. Ja, wat, waar moet jij nu het meeste aan werken? Aan je de snelheid of aan het ritme? Vooral het ritme op het eind vasthouden. Mijn eerste race liep 13.05 en toen was het eerste stuk van de race eigenlijk best wel goed, best wel netjes. Alleen de laatste hordes verloor ik zoveel tijd omdat ik totaal mijn ritme niet vast kon houden. En die race daarna was eigenlijk juist vanaf het begin al een beetje slordig. En op het eind kon ik het iets beter vasthouden, maar daar is nog steeds veel te winnen. Dus dat is echt weer wennen en trainen. En ook wel, ik heb nog geen echte snelheidstrainingen gedaan. Dus dat is ook gewoon belangrijk dat dat nu weer gaat gebeuren. En veel hordes natuurlijk. Nee, je gaat voor een podium. Dan ben je aan je status verplicht. Ja, ja, is natuurlijk. Ja, dat, als ik meedoe, dan ga ik daar sowieso voor. Maar in eerste instantie is het gewoon de rondes doorkomen natuurlijk. En de finale halen. Dat is gewoon belangrijk dat dat gebeurt. En als ik daar eenmaal sta, dan inderdaad, dan loop ik voor niets minder dan medailles. Maar heb je dan je doel bijgesteld na je blessure? Nee, niet echt. Dus ja, het is natuurlijk wel een grotere uitdaging. En eigenlijk moeilijker om daar in topvorm te zijn. Maar eigenlijk is mijn doel precies hetzelfde. Dus dat is gewoon dat ik zei de finale halen en daarom de medailles meestrijden. Dus ja, dat is een mooie uitdaging natuurlijk. Maar nu ik al in mijn tweede wedstrijd deze tijd loop en er nog zoveel beter kan, heb ik wel vertrouwen in. Heeft het je onzeker gemaakt, die blessure? Ja, natuurlijk, het maakt je onzeker dat je gewoon hoopt dat je lichaam er op tijd ook klaar voor is. En ik had wel het vertrouwen dat mijn hamstring op tijd ging herstellen. Maar ik dacht, dan heb ik wel weinig wedstrijden. En soms heb ik best wel wedstrijden nodig om in vorm te komen. Dus natuurlijk maakt dat je een beetje onzeker. Maar ik heb wel gewoon altijd dat vertrouwen gehouden. En dat heb ik nu nog steeds. Alhoewel ik nog niet de tijd loop die ik wil, maar ja. Nadine Visser was dat. Ze was er niet bij vanavond in Monaco. Daar werd de wedstrijd om de Diamond League gelopen. Sivan Hassan was daar wel. Ze liep de 1500 meter en wilde heel graag daar een wereldrecord gaan lopen. Verslaggever Leon Haan was erbij daar in Monaco. Goedenavond, Leon. Ja, goedenavond. Wat heeft Hassan gedaan? Ja, Hassan is uiteindelijk als tweede gefinished na 3:53.60, haar beste seizoentijd. Maar de nummer 1 was de regerend Olympisch kampioen uit Kenia, Faith Kipyegon. Die liep 3:51.07. Die bleef exact 1 seconde boven het wereldrecord. Ja, het was een hele bijzondere race, want het ging loeisnel. En Sivan Hassan had de zinnen gezet op een verbetering van het wereldrecord. Maar het liep eigenlijk niet. Ze beet een beetje op de tanden halverwege. Er was een soort onrust. Kort voor de start pepte ze zich ook op, sloeg zich in de gezicht, op de armen, om eigenlijk fit te worden, om wakker te worden. En ja, ze gaf na afloop te kennen dat ze wellicht niet helemaal hersteld was van de jetlag. Want ze is teruggekeerd uit de Verenigde Staten. Daar heeft ze op hoogte getraind. Ja, en daardoor was eigenlijk niet scherp genoeg. Maar tweede in Monaco. Ja, dus niet scherp genoeg. Wel een snelle tijd natuurlijk gelopen. Wat zegt dat dan over de Spelen? Zelf zegt ze dat ze beter dan ooit is. Dat ze sneller is dan ooit. Dat de trainingen eigenlijk ook beter gaan dan ooit. Ja, ze straalt zoveel zelfvertrouwen uit. En ik ben geneigd om haar volledig te geloven. En ja, als dit al niet haar uit evenwicht brengt, ja, dan denk ik, dan kan volgens mij niets meer haar uit evenwicht brengen. Natuurlijk, bij de Spelen, dat is een ander moment. Dat duurt nog eventjes. Ze moet de reis ook goed verteren. En ook daar is de concurrentie groot. Maar ja, Sivan Hassan blijft gewoon absoluut meedoen voor de mooiste medailles. En ja, die zijn natuurlijk van de kleur goud. En alleen de vraag is op welke afstand. Ja, want welke afstanden gaat ze die 1500 meter dan ook lopen? Want dan heeft ze natuurlijk wel een hele goede tegenstander, zo weten we nu. Ja, dat is nog steeds niet duidelijk. Want bij Sivan kan het eigenlijk op het allerlaatste moment nog veranderen. Ze staat ingeschreven op 3 onderdelen. En je kan in principe tot een dag voor het onderdeel kun je nog besluiten wel of niet te starten. In ieder geval loopt ze de 10.000 meter. Op die afstand is ze wereldkampioene. Op die afstand heeft ze dit seizoen het wereldrecord verbeterd. Maar ook dat wereldrecord is verbeterd door de Ethiopische Letensebet Gide. Meteen haar grootste concurrenten ook straks in Tokio. Ja, de andere afstand wordt de 5000 meter of de 1500 meter toch. En ja, waarschijnlijk weten we dat pas in Tokio. Ja, en het is niet dat ze die alle drie kan lopen. Ja, dat kan natuurlijk wel. Maar ja, de 10.000 meter zit aan het eind van het programma. Als ze de 1500 meter start, dan moet ze, kan ze niet halverwege besluiten naar een race van, oh ja, laat ik me sparen voor de finale van de 10.000 meter die dan op de ene laatste dag is. En de 1500 meter daarmee niet afronden. Dus dan wordt het programma echt heel erg zwaar. En ja, ik denk ja, dat ze gewoon moet kiezen voor twee disciplines. Oké, okay, geen Nederlanders verder in actie, hè, behalve Hassan. Nog wel mooie, opvallende prestaties gezien? Nou, eigenlijk heel veel. Kijk, je merkt aan alles dat dat atleten zo langzamerhand echt een topvorm naderen. Monaco staat bekend om het uitstekende deelnemersveld. De weersomstandigheden zijn hier eigenlijk vrijwel altijd ook perfect. Het is een hele snelle baan. Ja, ik licht er twee uit, omdat ook dat twee onderdelen zijn die wij als Nederlanders wel volgen. De 400 meter horde, in dit geval bij de mannen. Bij de vrouwen is natuurlijk Femke Bol, de afstand van Femke Bol. Vandaag hier niet aanwezig. Maar bij de mannen Karsten Warholm, de wereldrecordhouder. Recent dus goed voor 46-70 in Oslo. Ja, won nu weer. Geweldige race, 47-08. Bleef dus 3800ste boven zijn record. Maar er zit een Braziliaan bij, Dos Santos. Die zat nu toch redelijk dichtbij, kwam die. Hm. Die gaf iets meer dan 0,4 van een seconde toe. En dat is ook wel lekker. Kijk, je wil ook altijd bij de Spelen wil je gewoon strijd zien. Tot het allerlaatste moment. En dat was er vandaag op die 400 horden. En dan was er nog één onderdeel. Bij de vrouwen, de 200 meter, natuurlijk het onderdeel van Daphne Schippers. Daar waar zij dus twee keer wereldkampioen op werd. Schippers zie je ook niet van de partij, maar wel Miller Uibo. Ja, hij is 22-23 vandaag gelopen. Ze versloeg nipt Marie-José Talou met 22-25. En de nummer 3, Shelly Ann Fraser-Pryce. Dat zijn eigenlijk de topsprintnamen. En die 200 meter was gewoon een voorbode voor wat we in Tokio kunnen gaan zien. Okay. Een mooie race. Nou, we kijken uit naar het atletiekprogramma straks in Tokio. Leon Haan vanuit Monaco, dankjewel. Seat turns into a